Ja, hogy a közvetítést el is kell indítani, várjál. Oké, várjál, de Geri, a témákat azt ne akkor beszéljük már meg, amikor még nem is megy a cucc. Minden téma, ami mi van. Na már elvileg megy, tényleg, emberek. Hogy a közvetítést el is kell indítani, várjál. Oké, az a kérdés... az a kérdés, hogy titeket is hallani, hallgassatok már bele. Minden téma... tényleg, köszi. Nagyon halk. Na már elvileg megy, emberek. Ez miért történik? Oké, az a kérdés... az a kérdés, hogy titeket is hallani, hallgassatok már bele. tényleg, köszi. Na, de most az van igazából, hogy fogalmunk nincsen, hogy jó-e, meg hogy megyed. Valami visszajelzést a kedves nézőktől hadd kapjunk, mert életünk első live-ja, tehát hogy... Ó, várjatok. Na, de most az van igazából, hogy fogalmunk nincsen, hogy jó-e, meg hogy megyed. Valami visszajelzést a kedves nézőktől hadd kapjunk, mert életünk első live-ja, tehát hogy... Oké, az van, hogy szerintem le fogom állítani egy picit a streamet. Akkor mindjárt újra kezdjük, mert rájöttem a hiba forrására. Egy pillanat. Remélem nem. De jó lesz. Tervezte a randit, hogy ő majd most elviszi a csajt kajálni, és erre megkérdezi tőle, tudod, megkérdezi, éhes vagy? Hát igazából most vacsoráztam. Düm, düm, düm, düm, erre. Márpedig tápolni fogsz, te lány! És elvitte kajálni. Kész. Ez a terv, ez van. Na most... Hát mondjuk ez a... nem lettem nagy fana izének. Elvileg működik a történet. Jó lenne, hogyha ellenőriznétek egyébként. Ugyanaz a link? Link az, igen. Nem vagy a fanya? Az ugyanaz. Tényleg. Szerintem zseniális. Oké, figyelj, folytatódott. És ti is hallatszatok most rendesen? Hallatszolunk? Én nem hallom magamat, de nem tudom mi van. Lehet, én vagyok a hülye. Én nem tudom, én még nem beszéltem a live-ba, szóval. Hallod. Aha, jó. Jó, most? Hallatszódik. Hallottam. Várjál, most hallom magam, most hallom magam. Várjál, engem lehet hallani? De miért van ilyen fürdős kurva hangom? Mert ilyen a hangod. De amúgy meg nem ilyen, a Last of Us-ban nem ilyen, mikor a normál mikrofonnal veszem, nem a laptoppal, akkor nem ilyen. Hát akkor valószínű azért. Na jó, akkor elkezdjük, srácok, jó? Dömdömdöm! Dödödö! Alex, itt vagy? Igen, itt vagyok, csak közben bekrassolt a felvevés, úgyhogy ez mindenféleképpen jó lesz. Oké, akkor te itt folyamatosan próbáld meg, jó? Az az igazság, srácok, hogy ez most egy ilyen teszt podcast adás. Ha esetleg valamiért nem sikerülne, akkor veszünk föl majd holnap egy újat. Legalábbis megpróbáljuk, de minden esetre üdvözöllek benneteket, ez itt a podcast. nem tudom, és nem is érdekel hányadik adása. Minden esetre ez most egy ilyen livestreames történet, gondolom észrevettétek már, akik itt vagytok, akik esetleg később hallgatnátok, akkor Akkor azok nyilvánvalóan gondolom rájöttetek, hogy mivel ez egy élő adás, ezért az első 6 perc totális káosz, zűrzavar és tartalmatlan tesztelgetés, tehát hogy így én mindig kivoltam azon, amikor falunapon tudod, fölment a helyi csáva, és így 1-2-1-1 tudod, és ilyen 40 percig 1-1 tehát igen, köszi, hát, hallottuk első mert a végén jó lett. Igen, tehát hogy így minden esetre túlverekedtük akkor magunkat rajta. Azt hiszem mindig a vendéggel illik kezdeni, úgyhogy itt van velünk most Good Like is. Sziasztok! Jó napot kívánok, jó estét! Igen, jó estét, jó szurkolás! És így van. Feliratkozol. Jó hétfőt! Igen, jó hétfőt ezen a podcastben. És feliratkozási sorrendben említeném, szia Geri! Sziasztok! Hello Ryan! Jaj, sziasztok! És itt van velünk azért Alex is. Persze, hagyjatok utoljára. Hát valakit mindig kell utoljára hagyni. Savanyú a szőlő. És itt vagyok én is. Na és akkor most magamat hagytam utoljára. Jó. Amúgy meg ez egy kör. A körnek nincs eleje, nincs vége. Ennyi. Igazából, ha azt tapasztaljátok, kedves nézők, hogy hirtelen megszűnt az adás, és mert az azért van, mert már kétszer lefagytam, és kifagyott a gépem, lehet a nagy melegtől, akkor már nem kell tovább néznetek, mert biztos, hogy nem állok neki még egyszer ezt a baromságot beállítani. Jó. Én azt a címet adtam a podcastnek, és nem véletlenül van itt velünk Good Like is, ahogy beszélgetés a YouTube videósokról, ami egy nagyon gonosz téma. Hát egy nagyon gonosz téma. Ez nagyon gonosz téma, mert ez olyan, mint amikor mondjuk Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc beszél a magyar politikusokról. Tehát hogy körülbelül annyira lesz hiteles szerintem, mert hogy ugye én mondom az egyik álláspontomat, és mindenki más mondja a saját álláspontját, tehát nyilván itt én nem is arra számítok, hogy aztán a My Little Pony betétdalát zengedezve itt, mit tudom én, karöltve, amit nem néztünk meg, igen. Azt akartam mondani, hogy kértük. Tehát, hogy karöltve itt majd nem tudom micsoda nagy egyetértésbe leszünk e felől a téma felől, mert szerintem nem leszünk, azt gondolom. De aztán ki tudja, hanem én inkább azt azért gondoltam, hogy meghívom Good Like-ot ebbe a témába, majd mindjárt elmondom, hogy miért történt most ez így, mert hogy körülbelül más állásponton vagyunk ez ügyben, és a többiek véleményét egyébként nem tudom, de hogy ezért is lesz érdekes ez a műsor, mert hogy elég béna lenne, ha mindenben egyetértenénk, valószínűleg 5 perc után megunnánk ezt a dolgot, de hogy nem tudom, vágjunk egyébként szerintetek bele egyből kezdjünk szerintem ebbe bele? Simán. Szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy téma, és elég sokat lehet erről beszélni így. Mert főleg, hogyha ugye mindenki el szeretné mondani a saját álláspontját így a dolgokkal kapcsolatban, akkor szerintem mindenképpen ugorjunk bele a mély vízbe. Jó, akkor annyit felvezetésképpen, hogy én ma posztoltam a Facebookra egy monológot, ami már úgy régóta élt, vagy érett bennem. Egy aránylag elég hosszú dolog, nem is szoktam ekkorákat írogatni, és hát ebben tulajdonképpen én nagyban, tehát azt írom le, legalábbis az én véleményem szerint ezt írom le, aztán persze aki olvassa, nyilván mást vesz ki belőle, hogy más az, amikor ugye először azt kezdem el feszegetni, és ez egy érdekes téma, amikor valaki pénzt kezd el, mondjuk egy átlag havi fizetést kezd el keresni a YouTube-ozással, hogy mennyire változik meg ugye akkor a videó minősége, fajtája, mennyisége, stb. És ezt taglalgatom, plusz azt, hogy én akkor viszont ezt idézem, mert hogy Good Like is ezen húzta fel magát a legjobban, de ezt nem annyira. Abszolút nem volt benne felhúzás, egyszerűen csak úgy éreztem, hogy ezért itt azért meg vagyok említve, és ezért is reagáltam rá. Abszolút jogos. Minimálisan ez a, nem azt mondom, hogy rosszul esett, azt sem mondom, hogy fájdalmat okozott, viszont azt mondom, hogy olyan embertől, mint te, úgy, akire úgy még figyelek is, meg felnézek, meg stb., azért úgy ráfigyeltem. Ugyanúgy, ahogy Alexovicsra is anno, amikor volt ez a videó. Más csinálja, nem érdekel, te csináltad, azért kicsit ráfigyeltem, meg elgondolkoztam a dolgon. Igen, itt mondom, hogy mi, ugye, illetve mondom kicsit az előtte lévő részét, mert úgy talán... kicsit még jobban árnyaltabb, hogy azt írta, hogy meguntam a sok kisrácot, akik Google-nek használnak, mert egyszerűen lusták gondolkodni, meguntam a követelőző kölyköket, akik azt hiszik a seggükből rángattak ki, meguntam azokat, akiknek addig vagyok a kedvenc, amíg rajtam keresztül hozzájuthat 5 perc hírnévhez, ezért történt a váltás, mert ugye sokan kérdezik, hogy Minecraft, meg Tekit, meg izé. És akkor blablabla, bla, bla, utána még egy halom más dolgot írok, és akkor egyre több közeli videós barátom és ismerősöm fordul ki magából, és esik bele az igénytelenség világába. Valaki csak pénzért, valaki, és ez a legrosszabb, csak úgy, hogy szeressék, hogy lájkolják, hogy good lájkolják. Egyébként elírtam, most nézem, de talán... Azt írtad, fogadjuk, hogy god like. És akkor... Nem goodlik, azt írtam. És akkor, és itt már a vizeletbe ültetős nénikétől, és nyilván ezzel lettél igazán megszólítva, és a zsíros kenyérig minden van. Mondjuk itt zsíros kenyérdel fogmosás, és ezzel kicsit Alexra akartam egyébként utalni. Mert hogy múltkor erről beszélgettünk, ez a beírnak a nézők, és akkor azt megcsinálod. Történet. Igen, de azt nem csináltam. Tudom, csak pont erről beszélgettem. De hülye, én sem vagyok. Igen. És akkor ugye ezen te írtál egy kommentet, ami nyilván első neki buzdulásodba gondolom. Egyébként ezt nem láttam, ezt majd linkeljétek már belőle, szíves. Hát a The Covering nézd meg, nem annyira a régi poszt igazából. Ja, csak nekem nincsen ilyen Facebook oldal, ami normális. Ja. Hát akkor viszont hogy lájkoljam be? Tehát, hogy... Hát egy linket tudsz küldeni magáról a posztról, vagy akár az oldaladról is, és akkor ott meg tudom nézni. Igen, tudok a posztról. Rányomsz arra, hogy hány perce, ott van alul, hogy hány perce raktad ki, vagy hány órája, arra rányomsz, az egy szürke izé, betű. Ja, rányomsz, és egyből kijön instant igen, teljes mértékben első felindulásra. Fú, gyerekek, úristen, miket kapok. Most itt felmentem Facebookra, Jézus Istenem. Reagáltam rá. Szuper, köszi. Hú, de hosszú. Hú, de nagyon hosszú. Nem baj, addig good like, hogy is elmondja, hogy mi van. Ilyen Facebook igazából oldal, ami igazából én nagyjából nem semmi mondom, úgy első kézből reagáltam rá. Akkor viszont, hogy lájkoljam be, tehát, hogy... Szóval meg is voltam. Hát, egy linket tudsz küldeni magáról a posztról, vagy akár kommenten. Az oldalról is, és akkor ott meg tudom nézni. Nem akartalak megbántani, hogy utóra visszaolvasva azért volt a bunkó, hogy hány percet vagy hány órája, arra rányomsz. Ez azért nekem hirtelen harag, ez hirtelen rányomsz, és egyből kijön instant. De... Még meglepő. Igen, teljes mértékben első felé. Gyerekek, úristen, mit nem örülnék neki, hallod? Egy csata paradoxon. Jézus Isten. Reagáltam rá. Szuper, köszi! Hú, de hosszú! Igen, igazából nem baj, addig ülhetünk sem. Mindig a zsíros kenyerig minden... Nem is csináltam semmit! Nem én ide belebusszítom, nem értem. Nem, én nem csak oda... Egy linket tudsz küldeni magáról a posztról, hogy akár az oldaladról is, és akkor ott meg tudom nézni. Nem akartalak megbántani, hogy szóra visszaolvasva azért volt a banalul, hogy hány bevándorlásnék, hogy hány csalája, arra rányom, azért nekem egy hirtelen arra betű, hirtelen rányom, és egy zöldjön is. De én nem hiszem, hogy bármit csináltam. Igen, teljes mértékben első felé. Gyerekek, úristen, mit is örülnék neki, hallod? Egy csata paradoxon. És tartom rá. Szuper, köszi! De hozzá kell tenni, hogy igen, igen, nem baj, addig nem hozzá is sem. A zsíros kenyerig minden... Nem is csináltam semmit! Nem én ide velem a sírára, nem értem. Összesen három videó. Nem, én... Nem, csak oda egy linket is küldjön magáról a posztról, és már tudom nézni. Nem akartalak megbántani, hogy sor visszaolvasva azért volt a banalú, hogy hány bevándorlásnék, hogy hány órája, arra nem azért nekem egy hirtelen betű, hirtelen rá. Hogy így megyek kell, amit azért megnevel. Nem akartalak megbántani, viszont biztos, hogy azért volt a panaszom, hogy hány bevállalás, hogy hány csinálja, arra nem azért kell írni, hogy a legyen. Igen, teljesen kell elmeszteni. Isten, még egyszer örülnék neki, arra ne érjen. Csak a paradoxon. Na, ó, szuper, köszönöm. Úgy, de hosszú. Igen, itt már nem bajod, nem az nem is csináltam semmit. Nálam fut a live közben? Igen, azt írják, és ezzel megölöd a hangot. Milyen visszhangzik az egész, ezen, mert részre? Nem, tökre nem. Én nem is hallom, az a legdurvább az egészben. Akkor lehet, hogy... Én sem hallom, de a nézők igen. Jó, bocsi, oké. Jó, tehát az az igazság, hogy igazából ez a vitaindító is azért volt erre jó, hogy megtudjuk azt, hogy ki mint gondol ugye arról, hogy legalábbis szerintem a magyar videós társadalom, most szokták ezt az elég hülye megfogalmazást használni, sok mindenki tölt fel mindenféle videót, ugye beszélhetünk, és itt nyilván szóba jöhetnek olyan emberek is, akiket direkt nem akarok mondani, mert nyilván ő nem tud védekezni, és így elég hülyén venné ki magát, hogyha őket behívnánk, és őket megemlítenénk, de biztosan ti is tudtok olyan példákat magatokban mondani, akikre azt mondjátok, hogy ez már nem fér bele. És én a kicsit a felelősség részére próbáltam az én posztommal egy részével igazából rávilágítani, és szerintem ez az, amiben köztünk ugye nincs egyetértés, mert hogy te mondtad, hogy te szórakoztatni akarsz, és hogy igazából a te korosztályod nézi, és hogy miért kéne nevelni, meg életre nevelni, meg stb. Igen, ezzel nagyon sokat beszélgettem másik ismerőseimmel. Én azt az elvet vallom, hogy fiatal gyerek, akinek, mint te is írtad a posztodban, nincsen élettapasztalata, kevés az élettapasztalata, az ne okoskodjon egy videóban. Ezt elírtam egyébként Alexovicsnak is, hogy a koromtól adódóan én nem szeretnék, és nem is lenne az én számból hiteles a komoly videó, az, hogy valakit valakire inspirálni akarok, hogy tanítani akarok, meg akarom mondani neki konkrétan azt, amit én gondolok, és el akarom vele azt fogadtatni. Nekem egy ilyen videóm volt, oké, annak voltak pozitív visszajelzései, de bennem mégis az van, hogy az én számból ez nem hiteles. És akkor gondoltam azt, hogy én azért 16 éves, inkább akkor maradok annál a szintnél, amit az én korosztályom szeret, elfogad, és szórakoztatja őket. Na most, ami az én korosztályomat szórakoztatja, az titeket, felnőtteket, érettebbeket nem fog szórakoztatni. És ez szerintem így is van rendjén. Visszatérve az elejéhez, én nagyon azt vallom, hogyha valaki fölmegy YouTube-ra a fiatalabb korosztályokból, akkor általában azt akarja, hogy röhögni akar egyet. Mert miért nem röhögni? Jó, mert fölmegyek az ingyenes internetes oldalra, ahol videók vannak, akkor vagy röhögök, vagy zenét hallgatok. Viszont azt hallgatni, hogy más milyen okos, és más mennyire akarja nekem megmondani, és más mennyire okoskodik idézőjelben, az nem hiteles, főleg egy gyerek szájából nem, egy felnőtt szájából már vannak értelmesebb korosztályú és értelmesebb intelligenciával rendelkező emberek, akikkel is fogadják és szeretik is. Vagy nekem így ez így a gondolatmenetem erről. Srácok? Hát, az Xbox. Jó, ez a pizza. Figyelj már, mindenki azt írja, hogy nem jó ez így. De várjál, mert utána meg most megint felnéztem, és miután meg kinyomta a streamét... Már jó, akadjunk már túl ezen a francba. Hát visszhangzót leraktam. Nem igaz, hogy nem tudunk ezen túlragadni, inkább a kérdésekre, vagy a beszélgetés fonalát kapjuk már el. Visszhangzót, oké. Okay. Még akkor hívjatok be még négy embert, aki elmondja, hogy visszhangzót. Várjál! Verj meg azért, csak azt mondom, hogy most hallgattam bele, most már nem visszhangzik, de nem valami jó szerintem. Fölhívjam a Nánási Margitot, Geri? Igen, léci, van egy kolléganőnk, aki mindent elmond, tehát bejön a főnökünk, elmond valamit, és aztán bejön, és elmondja, és aztán bejön még egyszer, és még egyszer elmondja, és ha tőle tellik, és ingyen lenne a telefon, felhívna, elmondaná, és aztán elküldeni SMS-be. Mrs. megmondó ember, tudod? De olyan hihetetlen, nagyon vicces egyébként, hogy elment az internet benne az irodába, és ugye mi azért vagyunk ott, hogy az ilyeneket megoldjuk. De nem tudtuk megoldani, mert központi UPC gond volt, és mondtam a Gerinek, hogy mondom, te, figyeld, mindjárt jön a Margit, hogy nincs internet. Háromig számoltunk el, bejön, Geri, nincs internet. Nincs internet. Mondom, basszus, Sherlock Holmes is itt dolgozik. Jaj, te, tényleg. Úristen, most ha hallgat minket, mi patárja lesz? Nem hiszem, hogy hallgat minket. Meglepődnék. Oké, most én beszéljek végig? Hajrá! Eddig én beszélek. Itt vagyok. Oké, Ryan, légy szíves, szólj hozzá, mert Alex most nem tud hozzászólni a témához. Hát ne haragudjatok, én az elejéről kicsit lemaradtam, ugyanis ki kellett szadnom átvenni a szállítmányt. De amikor becsatlakoztam, és hát ugye, amit most itt beszéltetek, próbáltam fölvenni a beszélgetés fonalát, hogyha esetleg elismétlek valamit, hogy volt már róla szó, vagy nem volt, akkor bocsi. Igazából, amit mondtál, Gudák, hogy ugye, vagy Kaveri, hogy a fiatalabbi korosztály tényleg csak ugye följön és nevetni akar. És igazából én ezt, amit mondtam ugye nektek korábban, hogy szerintem az teljesen normális, hogy ugye minden korosztálynak, minden embertípusnak mások az igénye, ez teljesen belefér, meg ugye amit mondtál, te is good like, hogy te szórakoztatni akarsz, az ugye meg a szórakoztatni akarod a nézőközönséget, az teljesen oké, és hiszen mindenki ezt szeretné, ugye mi is azt szeretnénk. De nem tudom, ezt így, én sem nézem olyan régóta a videóidat, vagy hát azért már, mit tudom én, egy hónapja így követem a munkásságodat. De mit tudom én, külső szemmel, ugye mondjuk nekünk így lehet, hogy elsőre kicsikét fura egy-két videónak a mondani valója, vagy a stílusa. De visszatérve arra, amit mondtam, mondom, hogy szórakoztatni akarsz, ugye ezzel végül is nincsen gond, hiszen mindenki azt választja, meg olyat csinál, amit szeretne, és amit úgy érzi, hogy mit tudom én, azzal alkotni tud valamennyit. És én igazából ezzel úgy vagyok, hogy lehet, hogy mondjuk ne haragudj, de lehet, hogy nekem nem tetszik egy-két videód, de elfogadom, mert mit tudom én, a többieknek tetszik. Érted, szóval én csak ennyit tudok erről mondani, mert nem tudom, igazából mindenki csinálja azt, amit szeret. Lehet, hogy így elsőre, mit tudom én, kicsikét durva, amit így látok vagy hallok, de azt elfogadom, hogy akinek ez tetszik, vagy bejön, az nézi. Például ott van mondjuk a Jackass, biztos tök vicces, meg tényleg vannak benne jók. Én például utálom, mert nem tudom valahogy azt nézni, hogy szivatják egymást. Még tudom, hogy mégis több millió embernek pedig rohadtul bejön, szóval nem ez tudom. Ez ugyanez, ez a megosztottság. Mindig mindenki meg fog osztani mindenkit. Hogyha, főleg, hogyha úgy videózol, egyébként erről nagyon sokat beszélgettem másokkal, hogy ha videózol, akkor ugye általában az arcodat vállalod nagy többségben, most már inkább kisebb többségem, vagy játékokat. Hogyha játékokat csinálsz, akkor igazából a játék miatt néznek, te csak alá kommenteled, és igazából azzal szórakoztatsz, hogy alá kommenteled, viszont a játék miatt fognak rákattintani. Szóval én például Kaverinek nagyon szerettem a Hitmanes sorozatát, viszont mostanában Last of Us-t játszod? A Geri csinálja, most nem én. Azt akkor, én csinálom. Ja, igen. Mindegy, az a lényeg, hogy azt viszont én nem nézném, akármennyire is szórakoztatónak tartom, és szerettem Kaverit, nem nézném, mert ő csinálja. Tudom, de hogyha ő csinálná. Nem ez a lényeg, Geri. Jó, az most lényeg, Geri személyes érdésnek vette. Hát, de tényleg, mikor oda kommentelik, hogy Kaveri, miért nincs Minecraft? Le is de, nincs más videó, ahol te vagy a szerkesztő. Hogy nem talál egy rohadt videót a Kaverin, ahol tényleg te vagy. Hát nem igaz. Nem bírja. De hogy miért? Nem, engem érdekel. Hogy mert egyszerűen nem érdekel a játék. Aha. És akármennyire szórakoztatónak tartalak és szeretlek, attól én nem fogom nézni azt a videósorozatodat, mert nem érdekel a játék. Aha. És ezért van idézőesen könnyebb dolguk a játékosoknak. De hogyha vállalod az arcod, akkor alapvetően fölveszed azt a támadási felületet rád, hogy a külsőddel cseszegetnek, a beszéd stílussal cseszegetnek, bár azt a gameplay-ten is lehet cseszegetni. A külsőd, de az, hogy mimikálsz, hogy csinálod az egészet. A kamera minősége, gondolom. Így van, minden. A hangminőség, elment a hang, ez egy fos, mi az, hogy izé nincs hang, mi az? Lehet mindenbe bele tudnak kötni. És mi az a háttérbe? Így van. Mi az a vibrát? Nem. Alapvetően azt gondolom, hogy egy videósnak azért van nehéz dolga, mert ott egyedül van. Általában minden videós egyedül szokott lenni. Szóval én ülök a gépem előtt, ülök a kamerám előtt, elkezdek beszélni, akkor nincs az a választási lehetősége a nézőnek, mint egy pillanat sorozatban, vagy egy filmben, hogy válasszon a Bruce Willis, a Jane Statham, meg a Angelina Jolie-nak a mellei között, hanem az a lehetősége van, hogy az én arcomat néz, és az én gondolkodásmódomat fogadja el. És ezáltal 50-50 százalék lesz, vagy megszeret, vagy nem szeret meg. És hogyha én becélzom azt a nézőközönséget, amit én meg szeretnék fogni, és amit tudom, hogy fogékonyak erre, akkor a másik csoport, amit nem céloztam be, az nem fogja szeretni az én videóimat. És én ezt vállaltam azzal, hogy úgy kezdtem az egész videózást, hogy ebben a stílusban. Viszont én mindig is azt mondom, én nem vagyok sem jó videós, sőt még videósnak sem mondom magam. Én egy emberke vagyok, aki néha-néha előveszi a telefonját, vagy a kameráját, és beszél 5-10 percet, vagy kitalál valami történetet, és felmondja 5-10 percre. És ha kapok olyan jellegű kritikát, mint amit például a tiédben is észrevettem, ez nem konkrétan kritika volt, de utalások voltak, akkor azt mondom, hogy akkor a következő videóra próbálok változtatni, mert én azt hiszem, hogy ezt nem néznék a fiatalok, viszont a kommentekből és az értékelésekből az jön le, hogy de, mégis, csak én ezt nem gondoltam volna, nem hittem volna el, és nem számítottam volna erre. Aha. És ezért mondom azt, hogy akkor inkább akkor változtatunk, megpróbáljuk, hát ha nekik is tetszik, hát hogyha ők is vevők erre, hát ha nem veszítem el azokat az embereket, akik csak röhögni akarnak a videón, és nem kapom tőlük azt, hogy hát a köcsög, inkább találj ki valami történetet, és ennyi. Most felvettek Skype-ra, és megzavarodtam. Most itt olvasok egy kommentet. Írja Kenyke 001, most ez az élőadásnak a varázsa. Most nézzétek meg a kereskedelmi tévék csatornák műsorait, az összes igénytelen szenny, mégis millióan nézik, mert ez az igényük. Sajnálom őket. Én például pont nem erre vagyok kíváncsi a neten. És ugye pár, mondjuk veled kapcsolatban pont nem olvastam ilyen kritikát, de más videóssal kapcsolatosan olvastam olyan kritikát, hogy gyakorlatilag, mintha egy Mónika Show-t néznél a neten, és hogy ebből gyűjti a nézőit, stb. De hogy én szerintem a minőség fogalma az én szemszögemből, az nem egyenlő azzal, hogy mennyi nézője van az embernek. És most teljesen függetlenül attól mondom, hogy nekem hány nézőm van, mert csoda jó példa van erre. Mert hogy igazából, és ugye mondtuk itt a Jackass-t, de hogy persze a Jackass-t megnézik, mert hogy jaj, de nagyon barmok, meg mit tudom én, de hogy mondjuk a saját gyerekedet nem ültetnéd le egy Jackass elé, hogy nézd ez a srác, na ez legyen a példaképed, mert mondjuk nem szeretnéd, hogy szar tegyen, meg gilisztát, meg leugran a magas tornyokról, tehát hogy, uh-huh. hogy szerintem azért valahol van egy olyan határ, amire azt mondja az ember, hogy na ez viszont az a határ, amit én már nem tartok igényes dolognak. Én mindig, jó, nyilván nekem már van egy gyermekem, én nyilván úgy közelítem meg a legtöbb dolgot, hogy belegondolok abba, hogy na ezt a fiamnak engedném-e, hogy nézze. És saját magammal is ilyen vagyok egyébként, tehát a saját csatornámon is kérdezték, hogy miért nincs ilyen horror, meg olyan horror, mert feltettem magamnak a kérdést, hogy az én gyerekem ülne a képernyő előtt, akkor ezt nézném-e. De most én nem azt mondom például, hogy nálad good like, hogy elvárja az ember, hogy 16 évesen úgy gondolkodjál, mint 30 évesen, mert abnormális lenne, tehát az nem lenne normális, akkor meg azért fikáznának, hogy olyan vagy, mint egy felnőtt. Hát körülbelül igen. Közbeszólhatok? Egy pillanatra csak, hogy viszont ezt szokták mondani a nőkre is, hogy ha 15 évesen úgy viselkedsz, mint egy 24 éves, akkor viszont ne csodálkozz, hogyha úgy bánnak veled, mint egy 24 évessel. Ez logikus, de... Hogyha te kiállsz, felvállalod azt, amit csinálsz, akkor mint felnőtt ember, akkor viszont mint felnőtt vállalnod kell azt, hogy te ezért felelősséget válasz, amit csinálsz, amit kitettél. Hát, Ez teljes mértékben így van. De ezt nem pejoratív értelemben mondom. Csak hogy ki mint vet, úgy arat. Igen. Jó, én most nem akarom... Micsoda költői volt. De most nem akarom, hogy ez az egész műsor egy ilyen good like számon kérésbe menjen át. Tehát, mert hogy... Távol álljon. Igen, most tehát... ez úgy hallatsz? Picit igen. Nem, szerintem egyen. Szerintem egyen. Ja, jó, szerintem egyáltalán nem hallatszott úgy. Jó. Lehet kicsit sarkított volt a hasonlat, de én csak arra gondoltam, hogy ha valaki tartalmat állít elő, annak ugye vállalnia kell a pozitív kritikát is, meg a negatívot is sajnos. És ebből gondolom, ő most ez miatt, a videó miatt elég sokat kap, amit már, de viszont elég sok jót is. Tehát mind az éremnek két oldala van, és amilyen sok a pozitív, olyan sok a negatív. A nagy nézettségnek ára van. Meg a sok videó. Jó ember. Nagy erő, nagy felelősséggel jár. Egyébként, igen, de meg talán az is, hogy a videó, tehát a... Jaj, de nem akarok nevet mondani, de szerintem tudjátok, hogy kiről beszélek, hogy van videós, aki ugye minden, az élet minden egyes mozzanatát megosztja. Az egy külön kategória, azt ne sodold ide, ne arra úgy, hogy közbevágok, de az szerintem számomra egy teljesen külön kategória, az olyan, mint a gameplay, az olyan, meg már reality. Nem csak... Nem egy reality, hanem én nagyon sokat beszéltem az illetővel, tudom, hogy kiről beszélsz, és az az ember, az konkrétan úgy él, hogy bármelyik napban, úgy, mint hogyha meg akarna halni bármelyik napban, tudod. Nem az a szenvedés, hanem kielvezem az összes pillanatát, tudod, és akkor ezt inkább fölveszem, és megörökítem magamnak, és ezt föltöltöm, mindegy, folytasd, csak hogy ez szerintem én egy külön kategóriába sorolnám. Aha, mert hogy... De már mint, én most nem azt mondtam, hogy ja már mint, hogy a videósok közül külön kategóriába sorolnád? Így van. Abszolút. Teljes mértékben. Aha. Olyan, mint egy tévéműsort választanál. Nézhetsz vígjátékot, nézhetsz drámát, nézhetsz kifit, ugyanúgy nézhetsz gameplayt, nézhetsz vlogot, nézhetsz az élete minden pillanatát, nézhetsz összevágott vicces videókat, nézhetsz zenés videókat, ugyanígy vannak kategóriára sorolva az összes. De ez külföldön is teljesen jól működik, amúgy ez, amit ugye akiről most beszélünk. Ez külföldön, ez például tökre működik ez a stílus, csak Magyarországon szerintem még az egyetlen, aki ezt csinál, és szerintem jól is csinálja, de most nem akarok itt elmenni személyes vélemények irányába. Szóval ő itthon szerintem ő egyetlen, viszont külföldön ez tökre elfogadott szerintem, ez az ilyen minden egyes apró mozzanatnak a megörökítése. Például most pont nem tudom fejmer a nevét annak a nőnek, de van egy nő, angol nő, nagyjából két évvel ezelőtt fogta magát, és kiment ismerősökhöz Amerikába, és szép, csak úgy volt, azt hiszem, hogy egy hónapra megy, és akkor gondolta, hogy így megörökíti a dolgokat. Tulajdonképpen egy ilyen videónaplónak indult az egész, és most már ott tart, hogy kiköltözött Amerikába, hozzáment ott egy emberkéhez, és már valami, nem is tudom, hogy... hány ezer videónál jár, de ott van, hogy első nap, második nap, 525. nap, ezredik nap, mit tudom én, szóval így nem van dokumentálva minden, és szerintem ez tök jól működik, mert ez olyan, mint a, mit tudom én, például a, jó, ez most hülye hasonlat lesz, mert azért az annyira nem egy életszerű helyzet, például a Való Világ vagy a Big Brother, de ugye ott is azt nézik az emberek, vagyis hogy mások azt kellett. Azt csomóan szeretik, hogy ugye látod, hogy mit csinál. Szóval belekukkantasz másnak az életébe. Jó, az persze nem egy olyan életszerű helyzet, de akkor de nem is. Vagyunk hülyék annak egyébként, nem. Hogy ez minket érdekel? Most őszintén szólva... Szerintem nem. Szerintem ez annyira... Bocsánat. Nem, én amúgy is én vágtam be, csak hogy például én a Való Világba bele-bele nézegettem. Ez ugye az Alex által említett mi van a disznóval szintű helyzet, tehát hogy senki nem nézi, de hogy mindenki tudja, hogy milyen disznóról beszélünk. Hogy... Igen. Nem, csak az, hogy én például belenéztem, és engem én csak az összeállítást néztem meg, és pedig az összeállítást gondolom izgalmasra akarják megcsinálni, de persze. Hogy engem például rettenetesen untatott, és nem most, 30 évesen, vagy 29 évesen, hanem 20 évesen se érdekelt, mert valahogy, és hazamegyek, hát ez és ezt tetszik, nézem, de hogy miért érdekel ez például valakit? És akkor most ezt kérdezem erre a... Ez úgy működik, hogy ez van egy ilyen emberfajta, tehát sokféle ember van, aki artist, mint például rajzol, esetleg videókat csinál, pont. Van rengeteg féle ember, és van olyan féle ember, én ismerek több ilyet is, akit kifejezetten az érdekli, az hozza lázba, hogy tudja, hogy Kiszel Tündével mi történik. Ugyanúgy, ahogy ugyanaz érdekli, hogy a Való Világban kivel mi történik. Tehát van egy ilyen emberfajta, aki megdöglik azért, hogy megtudhassa, hát szerinted mennyi eladása van ezeknek a Star magazin, meg Hot, jaj de forró, pletykák. Jaj de forró! Szerintem mindenkinek a nevébe beszélek most így köztünk, aki, tehát hogy szerintem ez gusztustalan, és egyszerűen, tehát a hátsó kitörlés esetén úgy, arra ott van, de úgy másra nem használnám. Most láttam egy újság hírt, hogy Hubert András, vagy Feri, vagy nem tudom, hogy hívják, botoxolta a hónalját. És bementem reggel, hogy reggelit vásároljak magamnak, és az újság címlapján ezt figyelt, és ott mutatta a hónalját, a Huber, nem tudom, hogy hívják. És jó étvágyat, Kaveri, tudod? Igen, és valahogy így ott álltam a kis kiflikkel, meg a teavajammal, meg a kis kefirkémmel, érted? És akkor így, most komolyan ezt kéne nekem, tehát hogy ezt nyomják bele az arcom, hogy botoxolta a hónalját, érted? Én állandóan mondom, hogy ne álljunk meg, menjünk már, de... De te bejáratnál van. Látod, szerintem a Kaveribe is megvan ez a kis hajlam. Igen. Na, lehet. Volt egy hónaj. Ajaj, lehet. Mindig nem ez van, én számtalanszor elmondom, menjünk már, mert úgyis csak fődegesíted meg. Nem. De most hogy folyamatosan erekciója volt. De így mondom neki, menjünk, úgyis csak fődegesíted magad. Erre, nem, most nem fogom. Nézd már hóna, és fődegesítette magát. Úgy tudtam. És soha nem teheted úgy reggel. Ha, mindegy. De hát, ha belegondolsz, ebben polmérpukkasztás is van, és egyszerűen figyelemfelkeltő. Te sem, ott voltam mellett, az újság mellett még 45, amiben az volt, hogy a gulyáslevesbe gulyás kell, a paprikalevesbe paprika, szóval voltak ilyenek mellette, meg hogy a virágot mivel kell öntözni, de neked mégis azon akadt fent a szemed, hogy az a hónaj, az ott mit keres ott a reggeli mellett. Igen. És pont ezért van reklámértéke, pont ezért van rá nézettség, mert rohadjak meg, nem érdekel, de akkor is megnézem, hogy miért van egy hónaj az újságban. És ugyanígy működik az egész YouTube is, hogyha valami polgárpukkasztó, figyelemfelkeltő, akkor nézni fogja az ember, mert arra felfigyelsz. Ez ilyen ellenhatás, mint mikor azért kattintok rá a videóra, hogy milyen szarért diszlájkolták ezt ennyien. Majd megnézem, és nyilván nem fog tetszeni, amit látok, de hát mit várhattam. De érdekel. Hát ez teljesen... Mik az vagy mi? Na igen, de hála Istennek. Ez nem szánalmas? Nem érzitek ezt ilyen... Figyelj, ez szerintem annyira... embertől függ, meg elfogadott, igen, hogy igen, szerintem... Igen, igazából ez a bulvárosdi egyébként nem ítélem el azokat, akiket érdekel, de nyilván én a saját személyiségemmel, de szerintem most mindenkiről beszélek, tehát ti is, nekünk szánalmasnak tűnhet, de lehet, hogy közben nem az, és nekünk nincs igazunk, mert valahogy csak megélnek, valahogy csak nem a gamer magazinokat tolják ezzel, ami például minket mondjuk érdekelhetne, érted? Igen. Tehát, hogy lehet, hogy ők meg ugyanúgy azt gondolják rólunk, hogy micsoda szánalmas, hogy 30 évesen itt ülünk a gép előtt, azt akkor nyomjuk a VHSD-t, érted? Jó, hát nekem már mondta ismerősöm, pont egy pár hete mondta, beszélgetünk, hogy leültünk, valamit beszélgetünk, már nem emlékszem mit, és akkor így valahogy szóba jött ez a YouTube videózás, és kérdezte, hogy és tényleg te ilyen kis, de tudod, ez az arckifejezés hozzá, te így blogolgatsz, meg ilyen kis videókat töltögetsz föl. De tudod, kb. Ez a... Jaj, te kis hülye gyerek. Tudod, igen, ilyen hangsúly teljes volt. Lenézés. Igen, ez a teljes totál. Lenézés, totál lenézés. Te ilyen kis videókat töltögetsz föl. Igen, és mondom, kétszer annyi feliratkozom van, mint az a város, ahol fölnőttem. A teljes népesség, és így ilyen kis videókat csinálgatok. És akkor tudod, így utána egy kicsit így magamat is elszigyeltem, hogy most tényleg oda kellett pirítani, de hogy úgy voltam vele, hogy basszus, hát érezd már át ember, hogy ez egy komoly dolog, az ember, mit tudom, igen, két és fél, három éve csinálja, szóval azért azt mindenki közülünk, kivéve Geri, tudja, hogy azért a videózás az nem olyan, hogy mindig minden nap van kedved, meg mindig minden videóhoz van kedved, nem, hanem... Ezt én miért ne tudnám? Csönd. Mert hogy... Jó, ez mondjuk ez olyan, mint... De most akkor kézzel fordítsuk meg ezt a helyzetet, és azt mondja neked a Pirike néni, hogy mi az, és a tértéke tényleg nem érdekel, hogy botoxos a Parika bácsinak a hónalja, érted? Tehát egyébként meg lehet fordítani a történetet. És akkor viszont ő nézde téged, ahogy te lenézed azt, aki nem tartja semmire a videózást. És akkor még én érezem a videót, én érzem magam szarul, hogy engem nem érdekel a szarrá botoxot hónaj. Most ez így hangzik nyilván. De várjál, és tudod mit csinálsz utána? Megnézed a szarrá botoxot hónajat, hogy ne érezd magad szarul. Ergo pénzt adsz az izének, azoknak, akik fizettek a reklámokért, azok a manőságban, stb. Ergo kurva jól ér belőle mindenki. Tehát amikor felmész a Boonra mondjuk, ami teljesen ingyen van, vagy akármelyik hírportálra, ezt nagyon jól mondta Geri a múltkor, hogy akkor tulajdonképpen azt hiszed, hogy ez jaj, de jó hírek, de közben 1024x768-ban hatalmas banner jobb oldalt, hatalmas banner oldalt. Vegyél Orbitot lent, meg vegyél Nestit fent. Érted? Igen. Nestit olyan minőségben, olyan reklámmal, mint amit te linkeltél nekem egyszer. Igen, hát az egyszerűen... Jó, de azt mondja nekem. Na jó, minden esetre én azért is gondoltam, hogy ez egy aránylag jó téma, mert persze a YouTube-on is ugye ízlés kérdése, nyilván én ezzel tisztában vagyok. De hogy nem relativizálhatunk mindent, nem? Tehát, hogy csak van azért egy úgymond közízlésnek nevezett valami, amiben bizonyos dolgok beleférnek, bizonyos dolgok meg nem. Tehát mondjuk erre azt mondom, hogy 100 szülőből, meg 100 felnőttből mondjuk 89 azt mondja rá, hogy ez baromság. Egyébként itt erre van egy nagyon jó példa. Az, hogy mondjuk én a dubstepet nem tartom zenének, az egy dolog. Az egy egyéni vélemény. Elég bajos. Elég bajos. Az, hogy valaki meg mondjuk a rockot nem tartja zenének, vagy egy thrash metalt, vagy stb., ez megint egy másik vélemény. De van, amit te mondasz pont, hogy azért viszont vannak alapvető művészet értékei normák, hogy például, hogy mit mondom én, Vivaldira nem mondjuk, hogy szar. Arra nem mondjuk. Sem Michael Jacksonra sem mondjuk, hogy nem, szar. Nem. Vannak olyan dolgok, amik annyira benne vannak a közösségben, lehet mondani a dubstepre, hogy szar, lehet mondani, mit tudom én, bármelyik együttesre, hogy szar. Vivaldira nem mondjuk, hogy szar, mert nem illik rá mondani, hogy szar, mert nem az. Maximum, te érzelmileg nem vagy annyira fejlett, hogy ezt még elfogad, de vannak vagy olyan... Vagy egyszerűen más vagy, tehát azért nem van, hogy mások az emberek ízlései, tehát attól... Nem, az ízlés az megint egy dolog, szerintem meg az alapvető érzelmi műveltség, hogy én tudom, hogy mit akarsz mondani, de pont ezt próbálom megcáfolni, hogy vannak dolgok, amiknél te eldöntheted, hogy azt tetszik-e vagy sem, és erről kinyilvánítatod a véleményedet, de szerintem vannak olyan alapvető művészeti értékek, amiket mindenkinek el kell fogadnia. Nem mondom Da Vinci képeire, hogy csúnya, hogy ízléstelen. Igen, pedig mert nekem Mona Lisa abszolút nem tetszik, nem értem, hogy mi benne a világklassz is, de hogy akkor sem, tehát hogy érted? Más az, amikor elfogadod. Például a zene az úgy működik, hogy azért hosszú zenés... De például versek. Pazincira nem mondom, hogy szar. Arra nem mondhatod, hogy szar. De mondhatod, hogy nem tetszik. Mondj egyetlen olyan nevet, amit nem neveltek beléd az iskolában, hogy ez bizony jó, és ez bizony kultuszt alakított. Mondj, mert mindegyiket tanították az iskolában, mert most én pont ennél vagyok, és minden egyest elmondtak. Mozarttól, Vivaldi-tól kezdve, Kandinszenek, Da Vinci, mindent elmondtál, viszont mondj egyet, amit nem tanítottak az iskolában, nem nevelték beléd, hogy ez neked tetszen, mert ez kultusz. Én tudok egyet, de ehhez... És amit mindenki szeret. Azt, hogy mindenki szeret, azt nem tudom, de én 22... Nem az a kritérium, hogy mindenki szeresse. Akkor hanem, hogy nem mondja le senki azt, hogy szar. Olyan alapvető művészeti értéket képviseljen, amire nem mondhatod azt, hogy szar. Igen, de te azt az alapvető művészeti... Akkor sem mondod rá. Azt ne hagyjuk ki, hogy a kulturális különbségek vannak, tehát mondjuk igen, egy Mohamedán, mit tudom én, egy beduin például, az a Vivaldiról lehet életében nem hallott, és tök jól megvan. De ennyire ne sarkítsuk ki. De várjál, pillanat, csak azt akarom mondani, hogy viszont mi, és pont ez a lényeg, hogy mi az angol szász kultúrkörhöz tartozunk, ha tetszik, ha nem, pláne ugye a közös Európával, meg aztán mindenféleképpen, ugye az angol a világnyelv, stb. És nagyjából ugye a, hát most gyerekek, amerikai videózásról beszélgetünk, ha ugye YouTube videózásról beszélgetünk. Tehát, hogy persze. Azért ebben a kultúrkörben vannak mondjuk elfogadott normák, amik szerint az emberek élnek. Az persze, hogy mondjuk az iskolában megtanították, de hát az iskolában azért azt is megtanítják, meg az óvodában is, hogy mit tudom én... Igen, és hogy mit tudom én, ne fújjad bele az orrodat a másiknak a ruhájába, érted? Tehát, hogy azért vannak olyan persze. Alapvető dolgok, amikre azért azt mondod, hogy oké, és például ez volt a Vivaldi is, hogy igen, lehet, te nem szereted, de ettől függetlenül elfogadod, hogy egy valóban egy kulturális érték. De mondjuk a videózás területén, mivel ez ugye egy teljesen új, hát alig van pár éve ez az egész, megosztom és felrakom a videót az internetre, és több ezren, millióan látják, ez ugye egy teljesen új terep a világon mindenhol. Igen. És ez alkalmazkodni igen. Kell sajnos. Új normákat kell megszabni, mert ez meg, ami most megy. De figyelj, ez nem mehet tovább így. De ez a norma megszabás is mitől függ? Szóval, érted most, amikor mondjuk Vivaldiék alkottak, vagy mit tudom én, akkor is volt egy olyan norma, mondjuk Mozart otthon komponálgatott, és akkor volt egy olyan norma, hogy oké, és akkor itt van, mit tudom én, valaki volt előtte mondjuk 200 éves, hogy az a norma. Viszont ő meg akkor nem gondolta arra, hogy ez lesz a norma, szóval gondolj bele, mit tudom én, lehet, hogy mondjuk 200 év múlva az lesz, hogy hát igen, bezzeg a, mit tudom én, dubstepes, meg a podcast, igen, hogy na, az a norma. Szóval meg az is, hogy mi alapján döntjük el azt, hogy ez a norma. Szóval érted, nem hiszem, hogy ha norma, hanem ez az, ami úgy a nagy tömeg által elfogadott. Szóval... De hát az a nem, norma, ami a nagy tömeg által elfogadott, nem? Tehát, ami én sem hazajövök, és akkor Vivaldit hallgatok meg, stb. Nem. De... Nem. Nem. Jó, de bár nem egyébként, aki tudnék mondani, bár az a baj, hogy az se lenne teljesen tökéletes példa, úgyhogy most mondhatom, hogy megfogtál, Marci. Teljesen olyan példát tényleg nem tudok mondani, akit iskolában nem tanítanak, de ez lehet, hogy talán vagy nem is véletlen. Hát igen. Akit lehet, hogy ez viszont nem is véletlen, mert akik meg akkora nevek, hogy művészetileg igenis kötelesség elismerni, azt meg tanítják. És az meg nem véletlen. De én talán, akit még ide tudnék mondani, aki szerintem zseniális, és nem lehet rá azt mondani, hogy rossz, bármilyen életkorcsoportban, az a Hans Zimmer zenéi. Az zseniális. Ez szerintem az, hogy amit mondasz, hogy nem lehet nem szeretni. Nem lehet elismerni. Nem kell szeretni. Azért, mert valamit elismerek, attól még nem kell szeretnem. Én tökre elismerem a Justin Bieber. Ja, persze. Akkor viszont de te azzal kezdted, hogy mert művelődési szempontból kell szeretnünk. Igen. Egyébként, ami nem baj, csak egyébként a másik dolog, amit akartam neked mondani, hogy majd ne vágjunk már bele egymás szavába. Ezt már akartam mondani, csak Kaveri le tiltott. Már mondtam. Hogy most azonnal a felvétel van. De már mondtam előtte, te. Hát de akkor most mondom még egyszer, mert még akartam beszélni, de aztán már mindegy volt. Igen. Alex most megölte a bulit. Igen! Megértemeltétek. Tessék, most kiharcoltad magadnak. Jó, hát például, mint egy ilyen podcast gamer adás. Nem gamer egyáltalán most már. Most már lassan tényleg semmi köze nincs a gamer. Attól gamer, hogy mi azoknak valljuk magunkat, és körülbelül így talán így ennyi. Tehát így... Nem a kethez nincsen köze, igen. Igen, tehát hogy... Most már semmi az is, se a játékokhoz, se a podcasthez, mert most már live, se a kethez. Most tényleg köze. Már a kettes sincs köze. Akkor maradjuk annyi, hogy ez a podcast, amiben bármi megtörténhet, az kész. Eddig legalább egy állandóság volt. A témák, a felépítés mindig tök más volt. Egy dolog állandó volt, a kedv. És most ezt is elvettük magunktól. Hát, mert most már nem tudunk vágni, mert live-ba megy ráadásul. Igen. De amúgy... Szefi nagy örömére, ha itt lenne. Igen. Szerintem ez teljesen jó, hogy ilyen témákról is beszélünk, mert... Szerintem megéri. Szerintem meg tudjuk ismerni a másik videósnak a gondolkodás módját. Én így fogom fel, meg a másik oldalát is. Mert azért egy videóban mutatott arc, az más, mint egy ilyen beszélgetésnél elhangzott arc. Én még annyit egyébként az előzőhöz hozzáfűzve, hogy a Hans Zimmer zenét te miért mondod kulturális, mint művészetileg muszáj elfogadottnak. Azért mondod, mert neked az tetszik. És mert igen, neked tetszik, és nagyon sok mindenkinek rajtad kívül, ez kétségtelen. Ezért azt mondod, hogy azért ez művészetileg azért ez egy becsülendő és egy nagy, nagy értékre hajozó dolog. Viszont, hogyha nekem más tetszik, akkor én arra miért nem mondhatom, hogy az is egy művészetileg elfogadott dolog? És arra te miért nem fogod azt mondani arra, hogy nem, az egy szar? Mert neked nem tetszik? És ha nekem az tudtam, hogy rossz példa lesz, annyira kisarkítod ezt az egészet, nem tudom gondolom megvédeni az állításomat, úgyhogy most neked lesz igazad, mert nem tudom magamat. Azért nem jó, mert más elfogadni valamit, meg más szeretni valamit. Attól, hogy én elfogadom a dubstepet, attól én még mondhatom rá, hogy szar, vagyis hát nem mondhatom, de gondolhatom azt meg, hogy szar, meg nem fogom hallgatni, de attól én még nem fogom azt mondani, hogy szar. Tehát attól, hogy én elfogadom, hogy Mozart milyen zseniális artist, attól én még nem fog hazajönni is hallgatni, tehát de elismerem, artist, hogy jó. Hát művész, most mondjuk... Na most, Alex, most végülis megfogalmaztad, amit én mondani akartam, hogy attól függetlenül, hogy nem szereted, attól még őt valamilyen szinten a művészeti értéke miatt majd, hogy nem köteles vagy elfogadni, ami például egy rockkal vagy egy poppal nincs így. Azt lehet szeretni, lehet utálni, stb., de vannak olyan alapvető zenei értékek, amiket hogy rosszul azt mondani, hogy nem utálhatsz, hanem meg azt hisz, hogy kénytelen vagy elismerni, nem kénytelen vagy, hanem egyszerűen nem tudom ezt kifejezni ennél jobban. Én azt gondolom, hogy a megoldás kulcs az ilyen esetekben, és ez nagyon érdekes, amit ugye Goodlike is mond, meg amit a Geri is mondott, mert ugye ez tényleg egy kérdés, hogy most akkor mit kell elfogadni, meg mit nem kell elfogadni, vagy mi az elismert, mi nem elismert. Én azért azt gondolom, hogy ezt az egészet közelítsük meg akkor teljesítmény alapon. Tehát mondjuk Hans Zimmer például olyan szerzeményei voltak, mint mondjuk a Sziklába, a Gladiátorba, az Egyiptom hercege, Pearl Harbor, igen. Sólyom végbeszélybe, Lámglovagok, Utolsó szamuráj, Da Vinci Kód, Karib-tenger, Kalózai. Hát vagy a legújabbak. Batman széria, Superman. Igen. Tehát, hogy ezekre szerintem a 99 emberből, vagy 100 emberből 99 azt mondja, hogy igen, ezek tényleg tök jó filmzenék voltak. Mert hogy mert miért is? Mert egy teljesítmény van mögötte. De mondjuk az, hogyha valaki el tudja fingani a boci-boci tarkát, az lehet, hogy egyébként... A mögött is teljesítmény van. Oké, okay, csak hát, hogy... Igen. A 100-ból úgy fordul meg, hogy a 100-ból egynek fog tetszeni. Igen. Még a másik a 100-ból 99-nek tetszett. És én azt gondolom, hogy lehet, hogy nekünk mondjuk speciál tetszik, hogy tényleg el tudja fingani a boci-boci tarkát, mert hogy egyébként tényleg tök nehéz megcsinálni meg minden, de hogy azért valljuk őszintén, hogy azért ez mégse akkora teljesítmény, érted? Tehát, akkor most valamilyen szinten igazam van? Én szerintem igen. Én szerintem igen, csak ugye itt csak azt nem szabad... Csak nem tudom kifejezni magamat, hogy igazam nem, legyen. Nem, én szerintem azt nem szabad összekeverni, és amire Goodlike én szerintem gondolt, az, hogy attól még neked nem kell azt elfogadnod, hogy de, sőt, szeretned sem kell, sőt, azt sem kell rámondanod, hogy ő micsoda, tehát azt sem kell rámondanod, hogy ő egy jó zenész, mert hogy igazából nem, ő egy elismert zenész, ennyi, neked nem tetszik, és kész. De hogyha nem akarsz bunkó paraszt lenni, és akkor viszont elfogadod, ugyanis, hogyha most én látok valakit, aki, mit tudom én, látom, hogy az iPodján megy a izé, a Skrillex, akármi szám, akkor nem megyek oda, hogy na, menj majd a szaroddal, érted? Nem. Tehát azt mondom, hogy te azt többet hallgass, jó, hallgass, hát semmi közöm hozzá. De várjál, Alex, szerinted ezt rajtad kívül, hogy 10-ből hány ember csinálnál meg, hogy nem megy oda? Csak úgy magyar mentalitással, magyar gondolkozásmóddal, és úgy ebben az országban élve, mondd meg azt, hogy 10-ből hány ember az, aki ott marad egy helyben, és leszarom, hallgassál. Még akkor is, hogyha az egész busz hallja, és rohadt hangos, akkor is az egész busz hallja, és baromi hangos, és szart hallgat? A kommentekből ítélve, amiket kapok néha, meg amik, ahogy tudom, hogy milyen a mentalitás, mint például, mert mondjuk van egy videós, akit szeretnek. Ez mondjuk szerintem ez mindegyikünkről elmondható. Na de most van valaki, aki teljesen új ebben a dologban, és mondjuk először nem jót csinált, és utána csinált jót. Akkor innentől kezdve mindegy, mert mindenki oda fog menni és belerugni, mert őt nem szeretik egyáltalán, és nem szereti senki. Yes. Tehát igazából a dolog, mert akkor most az van, hogy nem megyek oda belerugni, ellenben mindenkinek elterjesztem, hogy mekkora fos ez az egész. Na most, de bele is mehetek rugni egyébként, mert teljesen mindegy, mert nincs tétje. Nem ismeri senki, mert én meg hogy aztán divat utálni. Meg igen, tehát én meg aztán kielhetem magam, hogy ó, és akkor elmesett, hogy ó, de megmondtam neki, hogy izé szar a dubstep, tehát... Érdekes ez, mert a főleg itt a nyilván ez külföldön is van, de főleg itt a magyar YouTube-on van ez, hogyha valakit így megszerveznek, hogy nagyon kiutálják, akkor nagyon kiutálják. Volt régen például ilyen, hogy ilyen nagy pletyka áradat, hogy voltak, de ilyenek voltak, érted, hogy Szefi pedofil, és akkor ugye milyen reális ez az egész, és akkor rendesen izé klubok alakultak meg, érted? De hogy Szefi pedofil arra alakult a klubban? Igen, igen, tehát külön semmi, egy alaptalan baromság, érted? Miért nem és pedofil? Ez ugyanolyan volt. Annyira divat ez az egész utálat, hogy rögtön várat kell építeni belőle, tehát egyszerűen beszarál. Alex, tudod kinél nagyon volt ez szerintem nagyon felkapva? Kinél? Az SP-nél. Gyerekek, igen, azt a csávot, én zeneileg, nem az én közízlésem, de az, amit ő letett az asztalra, jó, most persze, jót vagy rosszat, teljesen mindegy, de a srác, ha akárhogy nézzük, tehetséges, egyetemre jár, fényképész, természetképei vannak, több lápon áll, vállalkozásai vannak, amiket sikerre visz, tanult, és abból, hogy még hangja sincsen, és még így is képes énekesi karriert befutni, hát ez több mint zseniális, ez elismerendő. És mondok egy valamit, Backstreet Boys, ugye, most körülbelül kialakul bennünk egy kép, a nyálas izé, és akkor most Robbie Williams. Tehát ugye, hogy ez érdekes történet, mert hogy tényleg egy időszakban bizonyos dolgokat divat utálni, és az is nagyon fontos szerintem a kulcsmondat a dolognak, amit Good Like mondott, ugye, hogy a magyar, meg amit Alex is említett, hogy ugye a magyar viszonylatban mi szeretünk igazából utálni dolgokat, és alapvetően bosszankodni, és alapvetően a saját identitásunkat másokkal szemben határozzuk meg. Tehát nincs az, hogy én vagyok ez, hanem azt tudom, hogy én őt nagyon utálom, és én olyan nem, mint ő. De hogy milyen akarok lenni, azt mondjuk nem tudom. De ez mondjuk ez a miért utálom, és miért nem, ez fordítva is igaz, mert mondjuk itt van, fogjuk meg, mondjuk ki az, akit mindenki szeret. Én! Kreffe! De tényleg valami ilyen nagy amerikai izé, mondjuk itt van a Terminátor, hogy hívják? Arnold Schwarzenegger, ugye? Jó, azt nem, az egy rossz példa, de mindegy, tételezzük fel, hogy mindenki szereti. Na most akkor mondjuk azt, hogy őt mindenki szereti, tudod, esti mondjuk azt, mint a gyerekek, és mindenki szereti. Na most, ha ő fog csinálni egy Pitliputli nevezetű szarfilmet, amit amúgy mindenki lehúzna a francba, de mondjuk benne van Arnold Schwarzenegger, akkor már nagyobb az esélye, hogy sok embernek tetszeni fog, már csak azért is, mert benne van Arnold Schwarzenegger. Ez mondjuk, és ez a YouTube-osokra is igaz, ha én most részt veszek egy olyan videóban, ami egyébként egy rakat szar, de mondjuk van 10 ember, aki engem szeret, akkor annak valamiért... Max azt fogja mondani, például mondjuk, most csak teljesen gondolat, tehát most ezt csak kitalálom, mondjuk részt veszel egy livestreamen, ahol mondjuk egy másik videós karaokizik hamisan, és te is benne vagy, akkor lehet, hogy azt fogják mondani, hogy hát ez a karaoke de rossz volt, de az Alex izé, az ő volt ott. Ez jól nyomta. Szerinted mikor mondja ezt valaki, hogy hát ez azért rossz volt, de ő jól nyomta. Tudod, mit fog mondani? A kurva anyád, miért videózol ezzel a köcsöggel, Alex? Csak neked kéne videózni, mi ezzel a izé? Ez lesz. Ez a hangvétele. Aha. Engem is mindig kiutálnak, hogy miért közösködöm ezzel a köcsök káverivel. Egyébként nem hülyeség, mert most, ahogy elkezdtük ezt a egész... Csak vicceltem természetesen. Podcast akármit, rögtön jött... Semmi gond, minusz 500. ...amiket nincs kedvem felolvasni, de szerintem tudjuk, hogy miért mondom ezt. De miért is jött a Good Life for my Bobo Flat, szóval ez a... De rengeteg jött az elején, tehát... Egyszerűen ezeket nem lehet megállítani és megfékezni ezeket a dolgokat. Hol volt ez? Elmondta a csendben most itt. Igen. Meg hogy kilépek, meg hogy mit tudom én. Ja, meg tehát hogy... Jó, ezekkel nem kell foglalkozni, mint amikor itt volt szegény Kreffer is, és tök jó adást csináltunk vele, tök jól éreztük magunkat. Tökre beilleszkedett a csapatba, és akkor odaírja valamelyik, hogy ma ide is befogfátlankodtál. Hát az ilyen parasztal nem kell semmit. Na, azt mondjuk, az kicsit felidegesített, hogy én hívom meg, és akkor ide befogfátlankodtál, azért álljunk már meg egy kicsit. Tehát az emberek képesek bele... Azért mindennek van, a suttóságnak is van határa. Hát utálatból képesek belegondolni olyan dolgokat, amik nincsenek. Tehát én meghívtam, de ezt ő nem gondolja, hogy én meghívtam. Ő csak annyit gondol, hogy majd persze, mert jött a Kreffer, és akkor benyalizta magát, érted? Meg mi, igen, szóval azért itt nem az van, hogy valaki feljön Skype-ra, aztán hop-hop-hop, látom, hogy itt megy a podcast felvétel, akkor gyorsan csatlakozik. Szóval hát eleve nem. Itt van fenn Skype-on, és akkor fel van nekem véve Alex. Ja. Ez azért nem így megy. Engem ez a komment, amióta ezt az egészet elkezdtem, szerintem ez az első, ami az én agyamat fel tudta baszni. Mi? Pedig így azért már találkoztam egy-kettővel, jó, nem régi motoros vagyok. Holott éppen sok mindent láttam, és szerintem te is Good Like, és te is kell. Mármint milyen értelemben? Ryan, te... Hát ez vérlázítóan rossz indulatú volt. Nem olyan sokat. Ennek a kommentnek semmi értelme nem volt, ez a szintiszta. Mélyről jövő, zsigerből jövő rossz indulat. Igen. Hát ez annyira, figyelj, ez itt magyarországi, túlélni kell és mindenkit szídni. Itt túlélni kell, gyerekek. Túlélni kell, igen. Visszagondolva arra, hogy mondtátok, hogy nagyon jó adást csináltátok, őreztetek magatokat, stb. Visszatérve arra, amit Kaveri mondott, hogy a minőség az nem egyenlő a nézőkkel, hogy melyik a jó? Azt, hogyha te jól érzed magad benne, és szerinted jó, vagy az, hogyha nagyon sokan nézik, és nagyon sokan élvezik azt, amit csinálsz. Mert ez is egy ilyen érdekes kérdés, hogy, hogy melyik a jó. És ez szerintem egyénenként változik mindig. Káveri, neked melyik a jó. Hát, hogy melyiket szereted? Én azt gondolom, hogy... én mondjuk régen is ilyen voltam, de én azt gondolom, hogy... hát fura dolog ez, mert hogyha videózol, nyilván azt akarod, hogy a nézőknek jó legyen, de viszont én azt gondolom, hogy én nem csinálok olyan dolgokat, amelyekhez én nem akarom a nevemet adni, mert én nem érzem benne jól magamat. Nem vagy más bohóca. És erre van egy nagyon jó példa, hogy más bohóca, és hát ha nézettség viszont... érdekelne, akkor mit Minecraftozná? Igen, tehát hogy például nekem ez ugye most így vízválasztó volt, hogy mikor lesz Tech It Land, meg mikor lesz Gömb, nem mintha az én sorozatom lett volna, de mindegy. És hogy De azért mikor lesz. Viszont én úgy vagyok vele, hogy akkor lesz, ha lesz hozzá kedvem. De már így kényszerből így leültem, megmondom nektek őszintén, és akkor föl is vettem 20 perc anyagot, Minecraftot, visszahallgattam, és így... nem, és egyből letöröltem, mert egyszerűen nem volt hozzá humorérzékem, nem volt hozzá hangulatom. Aztán, ha megjön persze, akkor biztos, hogy fölrakok, és sokan fogják nézni, feltételezem, de hogy én alapvetően örülök is neki, hogy azok a nézők például szépen lassan kopnak le, akik mondjuk csak a Minecraftért vannak itt a csatornán, mert hogy egy csomó más olyan tartalmat állítok elő, ami szerintem jó és élvezhető, és szórakoztató. Na, viszont, hogyha közbe vághatok valakibe, ebben viszont teljesen különbözünk. Mert én azt csinálom, hogyha nagyon-nagyon sokan írják, hogy valamit szeretnének újra, kitalált történeteket, valakit elküldenek valamit, amit tényleg le lehet fikázni, tényleg lehet róla egy olyan videót csinálni, ami olyan hangvételű, hogy igenis trágárkodós, hogy magas hangvételű, hogy szóval ez az agresszív hangvételű. És hogyha másokat ezekre szórakoztatna, és mondom, ebből több ezer lenne, vagy van, akkor azt mondom, hogy fölcsigáz az, hogy hú, akkor azért van jó sok ember, akiknek ez szórakozást okozhat, és akiknek én ezt csinálhatom, és ezért is meg fogom csinálni, és akkor már én is élvezem, és akkor te ezek szerint nem. Te inkább azt csinálod, hogy amihez neked van kedved, én meg azt csinálom, hogy ha másoknak van kedve hozzá, akkor meghozzák nekem is a kedvemet ehhez. És ezért van nagyon sok olyan videó a csatornán, amit nem azért csináltam, mert másoknak, szóval nem mások bohócaként, hanem azért, mert mások felspanoltak rá, hogy fú, most akkor ők röhögnének ezen, akkor valamiért találjunk ki. Csak szerintem én azt gondolom, hogy ezt mondjuk 10-15 év múlva visszanézed, akkor meg már cikinek fogod tartani. Mert hogy azt fogod érezni, hogy nem te vagy, érted, mit mondok? Én 5,5 perc múlva visszanézem, akkor is cikinek tartom néhány videómat, de azon vagyok, hogy nekem lehet, hogy ciki. Másoknak viszont lehet, hogy mit tudom, boldogabbá teszem a napját, megrögtetem, kihozom abból, hogy mit tudom én, idegbeteg legyen, vagy azon kattogjon egész nap, hogy mi legyen másnap az iskolában meg. Szóval érted? És akkor még inkább akkor föltöltöm, és ha nekik tetszik, akkor fönn is marad. Ha nem, akkor leszedem. Uh-huh. Érdekes ez, mert... Ez nagyon ellenkezik azzal, amit... Érdekes ez, mert én például, tehát hogyha... Én nekem például fontos, hogyha én felrakok valamit YouTube-ra, akkor én azzal meg legyek elégedve, ha csak egy napig tart, de akkor is, abban a pillanatban, amikor felrakom, akkor azt tudjam mondani, hogy igen, ezt én raktam fel. Csettintesz egyet. Na most, volt az a videó, nyilván amit leszettem, mindannyian tudjuk, hogy melyik volt az. Így van. Az egy napig tartott, tehát nem is neked szólt ez tulajdonképpen, nem is ezért volt, de itt jött ki, úgyhogy én azt így fogtam is a picsába el, tehát nekem ez nem kell, hogy az oldalamon ott legyen olyan videó, amire én nem tudom azt mondani, hogy ez igen, ezt megcsináltam. Tehát ilyenkor, tehát nekem rengeteg videóm volt már, most körülbelül nem tudom 170 van most a YouTube szerint, de szerintem nekem már 500, simán túléptem az 500 videót. Csak szépen leszedegedem azokat, amik utólag már nem, tehát mit tudom én, ami már érted, 2006-ba készült, már nem fogom leszedni nyilván, de amik úgy mostanában voltak is, úgy nem tetszik, azokat is szépen eltüntetem. De mostanában szerencsére nem nagyon történt ilyen azóta, tehát... Fontos egyébként szerintem úgy felfogni a YouTube-ot, mint egy hobbinak szánt foglalkozási kör. Tehát senki nem szeretné azt, hogy a saját munkáddal még te se legyél megelégedve, szerintem. Ez így van. De mivel amilyen hirtelen fejű vagyok, én ezt például megcsinom egyből, föltöltöm és olajjak meg ott hagyom. Viszont azt is csak egy ideig nekem, föltöltésben 679 darab videóm van, most tölt, de körülbelül 300 vagy 200 van, ami nyilvános. Mert az összes többinél fölbasztam az, olyan ideges voltam, és nyomtam ki. És nem érdekel, de utána meg egyből szedtem is le, mert ez azért már nem én vagyok. Szóval amikor benne van a rossz indulat, benne van a gonoszság, benne vannak ezek a dolgok, volt egy videóm nemrég, azt hiszem egy héttel ezelőtt, vagy 3-4 nappal ezelőtt, az volt a címe, a Csajci. Beakadt ugye 301-nél a számláló, letiltottam, leprivátoltam, és privátolás után másnap reggel megnéztem, 5000 megtekintés volt, szóval 3000-ről fölment 5000-re a megtekintés. Ha azt a videót kihagyom, az 20-30 ezerre fölmegy egy hét alatt maximum. És kihagyhattam volna, leszarhattam volna, viszont az volt bennem, hogy beszóltam valakinek, fájdalmat okoztam valakinek, ergo ártottam valakinek, ergo én le fogom szedni azt, mert az nem én vagyok. Ártani nem akarok, maximum megnevettetni. És ez, amit te is félreértettél, hogy én a kitalált történettel, amit utólag erőtkél kitalált, azzal én ártani akarok valakinek, és azt tanítom én neki, hogy ültesse bele a nénikét a pisába. Nem. Láttad te is a videót, Kábrénőnek is megmondtam, hogy keresse rá a videóra, amiről én ezt idézőresen másoltam, átírtam, kitaláltam egy új megfogalmazást, és belevettem azt, ami nekem például mindig is nagy parám volt. Szóval nekem ekte nagy parám volt az, hogy én egyszer a buszon bele fogok ülni a pisába. Pont. Én ezt belevettem, mert ez azért vicces, mert azért poénos másoknak, ergo beleraktam, és megírtam, összevágtam, és föltöltöttem. És azért sincs lent ez a videó, mert én úgy gondolom, hogy ez egy kitalált történetként megállja a helyét. Ahogy ugyanez is megállja a helyét, mint hogy a buszon lerongdostam a csőről a nénit, ugyanúgy ez a videó is megállja a helyét, mivel ott van, hogy kitalált, nem kell komolyan venni, aki ezt komolyan veszi, az viszont már magára vessen, aki ezáltal fogja megváltoztatni az életvitelét, azt már azt mondom, hogy vessen magára. Csak azt szerintem ez nem elhatározás kérdése, hanem ez tudat alatt zajlik, és én azt gondolom, hogy mondjuk egy ilyen videót feltöltesz, és te ezt tudod kezelni, vagy tudod hova rakni, ettől függetlenül egy csomó fiatal, aki mondjuk téged néz, és valljuk bőszintén a leírást kb. Hányan szokták elolvasni, ezt azért mindenki tudja, hogy nagyon-nagyon kevesen. Igen, ahogy ők viszont ők azt hiszik, mivel téged kedvelnek, szeretnek, néznek, és azt hiszik, hogy te ezt csinálod igazából. És ők neked, hiába mondod, semmit nem segít az, hogy kitalált a történet. A probléma itt a videónak a mondani valójával van. Tehát én is azért fogtam fel ezt az egészet így, mert más az, mikor azt mondja a Bruti, hogy lerugdostam a nénit a csőről, ami nyilván mindannyian tudjuk, hogy nagyon el van nagyolva, tehát nem így történt. Viszont az, hogy belőltetek egy nagyon állt a húgyba, az akár történhetett volna így is, mert ezt elnagyolni nem tudod. Mert már alapból egy nagy dolog. Tehát ezt nem lehet kisebbre fogni, mint maga a tény. Ezt tényleg, akkor fogjuk fel annak, hogy kezdő vagyok, és nem tudom ezt még koordinálni. Jó, én csak mondom, hogy ez bennem miért váltott ki ilyen reakciót, mert hát ezért, mert tehát ez nem egy elnagyolt dolog, hanem ez egy konkrét dolognak jött ki, ami nyilván régen mindenki kiderült, hogy nem az, azért teljesen mindegy. De ezt nyilván, ahogy én se tudtam, így aztán nagyon-nagyon sok ember nem tudja. Hát ja, ez egy rázós téma egyébként, és akkor innen jön az ugye, hogy a felelősség kérdése, nem felelősség kérdése, viszont én azt gondolom nyilván, hogy az ember hibázhat, meg hát csinálhatja rosszul a dolgokat. Nekem is van videóm, ami privátban van, meg van, amit egyszer le is töröltem, mert nem tartottam igényes tartalomnak. Egészen egyszerűen, vagy csak olyan hangulatomban voltam, amit nem szerettem volna, hogy mondjuk például, mit tudom én, valakivel live-oztunk egyet, és eleresztettem magam annyira, amennyire nem akartam, meg soha nem is szoktam, és nyilván mindenkivel előfordul, hogy van egy rossz napod, vagy van egy mit tudom én, olyan pillanatod, és akkor olyat lépsz, amit egyébként nem szoktál, de megléped azt, és aztán később sajnálod. Ugye én ezért vagyok annak híve, hogy így hirtelen felindulásból nem nagyon töltök fel semmit, de hát nekem sokkal könnyebb ilyen szempontból, mert ugye hát nekem gameplayek vannak, tehát ott ugye azért egy megvágott, szerkesztett olyan tartalomról beszélünk, ugye amit mondtál is, hogy hát igen, ott egy játék mellé beszél az ember. Hát nem tudom, ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a felelősség kérdése akkor is áll, De nyilván én nem akarok, és így senkit igazából megítélni, mert mindenki a saját maga lelki ismeretével, meg a saját maga eszéhez képest ítéli meg a dolgokat. Tehát most én nyilván vagyok én 29 éves, te 16, hát 16... Nem ugyanaz a kettő. Nem ugyanaz a kettő, meg nem is elvárás, és nem is elvárható, hogy úgy gondolkodjunk, és tényleg hülyén is néz neki. Ellenben hozzáteszem, hogy 16 évesen nem emlékszem már rá, hogy 16 évesen, hogy ilyen dolgokban mennyire és hogyan reagáltam, de hát, hogy valószínű egyébként lehet, hát, hogy hasonló valahogy módon. Csak megtanultad, hogy nem jó, érted? Hát valahogy meg, főleg az ember a saját kárán. Persze. Meg ami furcsa, hogy amikor te voltál 16 éves, akkor nem volt YouTube. Nem. Hát de akkor teljesen másban jelentett ki ugyanezt, tehát ezt hagyjuk ezt, akkor nem volt ez, mert ugyanúgy ugyanolyan hülyék voltunk, ugyanolyan baromságokat csináltunk. Figyelj, volna, akkor nem YouTube volt, annó. Igen, tehát akkor nem YouTube volt, hanem volt lakótelep, ahova lement mindenki, és mondjuk len volt, mert akkor még voltak, akik lementek az utcára, biztos, hogy még... És akkor, hogyha befofáztál valakinek, nem az volt, hogy majd csinálnak róla egy videót, hanem agyon fel. Hát igen, tehát ott a... Na jó, de hogy az, hogy amikor oda mentél például, és megmondtad, hogy fú, de mennyire nem csíplek téged, most a Good Luck ugyanezt csinálja, csak ő 40 ezer embernek mondja el. De nincs ilyen, hogy nem csíplek téged. Én már sarkítottam, de érted, hogy mit akarok mondani, hogy a szavad az sok emberhez eljut. Igen, de viszont igen, itt nincs meg az a kockázat, hogy aztán oda megyek, azt összeverlek, érted? Tehát igen. Régen azért nem nagyon mertél, mert nyilván személyesen intéztünk mindent. Tehát ott voltunk, ha most én oda mondtam volna, hogy jaj, nézd már, videózni se tudok ki, akkor nyilván agyonvertek volna. Tehát nem volt annó, hogy valaki oda ment, és akkor aki először ért oda a konferenciához, első! És azt kapta tényleg az első popot. De a rohadjak meg, lehet, hogy volt. Mert örömet okoz az embereknek az, hogyha valahol, ahol sok ember lesz, sok ember, rengeteg ember, több száz, több ezer komment lesz, ott azért, azért első vagyok, öcsém, érted? Hát, szóval, senki nem tekeri adni, hát ez ilyen... Biztos, hogy én is elmondhatnám, hogy E3-on, első voltam, genyó, érted? De hát most ezt is sarkítottam, de szintén semmi nem változott. Csak, tehát maga ugyanúgy élik meg ugyanazokat a dolgokat, csak más körülmények között, és ez nekünk fura, szerintem. Mert most képzeld azt, hogy amikor te voltál gyerek, és akkor az öregek mondták, hogy bezzeg az én időmben, érted? Te ugyanez. Nekik meg mi voltunk furák. Most azért én gondolkodtam így tegnap este is, mert mit tudom én, hogy igazából lehet, hogy tök ugyanaz az egész, és folyamatosan tök ugyanaz már 100 évek óta. Csak más, ugye más eszközökkel, nem tér van, meg nem játszótér, meg nem focipálya van, hanem YouTube van, meg Facebook van, és ugyanaz történik. De azt el kell ismerned, hogy viszont ez a generációváltozás, ami most történik, ez azért az internet, mint találmány, ez egy jóval komolyabb dolog, mint amikor elkezdtük használni, hogy autók között akkor kárpit volt, most meg bőr van. Ez egy sokkal sarkalatosabb, velősebb változás ez az internet. Ez nem az volt, hogy 100 év, hogy letörtük az ágat, és akkor vagy csibészkedtünk, vagy valami. Ez a fajta csibészkedés, ami mostanában van, és lesz, sokkal nagyobb mérföldkő, sokkal nagyobb generációs szakadékot vág közénk, apukád meg nagypapád közé. Annyit hozzá, hogy csibészkedés, ez az csibészkedés volt, igen, hogy letörted az ágat. Az, hogy névtelenül a gép előtt, vagy akár a neveddel, tök mindegy, odaírod valakinek, például Alexovics idő vagy alá, hogy dögölnél meg, te dagad geci, az már nem csibészkedés. Hanem az már egy olyan szinten rossz indulatú és bicska nyitogató mentalitás, amit már nagyon kevesen mertek volna megcsinálni annó, vagy ha megcsinálják, akkor személyesen, de akkor tényleg agyonverik őket a lakótelepen. És ez már nincsen. Nincs az, hogy a szemétbe mondom, mert érted, de ilyet ki írd le? Ezért lett nagyon okos. Leírják, hogy dögölj meg ilyenek, ilyet nem írok le senkinek. Mert te, neked van valamennyi eszed, de neki nincsen, ő ül a gép előtt, és örül. Neked van olyan videód, amihez odaírták, hogy te dögölj meg Márton. Figyelj, nekem is van. Várjál. Nincs, hogy nektek hülye, és ezt eltűritek. De hát, mit csinál? Kerestessen meg az FBI-ja, aztán... Ja. IP címoda mész, mi az, hogy odaírja? Mi? Hol? Milyen jogon? Hát letilt semmi. Geri, nézd meg... Fölháborító, de komolyan mondom, amik itt mennek. Geri, nézd meg egy nagyobb magyar YouTube-os csatornát. Nézd, csak görges le a kommentek között. Igen, mondjuk olyan, ami Minecraft-tal foglalkozik. De, hogy így tudjuk, hogy kiről van szó, és akkor nézzek. Például, ugye, akit még korábban említettünk, nézd meg ott a kommenteket. Szóval, hogy egy időben le voltak. Vagy nézd meg a régi kommenteket, mondjuk Good Light-nek a régi videóin. Igen, nem, szóval olyan kommentek vannak, hogy agyfasz lehet kapni tőle. Szóval így belegondolsz, hogy ez a tizen, akárhány, vagy huszon, vagy tök mindegy, hogy hány éves mit ír, és tényleg az, hogy ő ez csak annak arra szóval érted, ő csak otthon ül a gépénél, és ezt leírja, és kész, hogy ez kap be, dögölj meg. Az a baj, hogy az emberek, ugye milyen névtelen mindenki, annyira túl fogja szárnyani ezt a dolgot. Tehát például nekem volt az a videó, ami kikerült napi szarra, na, nagyon jó például, hogyha azt vissza tudod tekerni a régi kommenteket, hát tekerni, már megint öreg vagyok. És tekerni a régi kommenteket. Görgetünk! Tekert! Ott, ha megnézed, találsz olyat, hogy van egy, be van törve a... mert ugye le van takarva az egyik szekrényemnek ilyen sállal az eleje, mert ott be van törve alatt egy tükör. És én amúgy sem szeretem, tehát hogy nem használnám semmire, le van takarva, most minek csináltassam, megértettök dráján. Úgyhogy ez így van. Az meg, bekommentelik azt, hogy a napszarról, hogy te figyelj, mert az nem egy zsidósál. Tehát amúgy is rühellem a rasszizmust, érted? Hát, és akkor ehhez képest azért... Hittem azt mondod, hogy amúgy is rühellem a zsidókat. Kit némileg elütötte volna az élét. Nem, hogy írva hoznám. De most a rasszizmus, akár a vallásos dolog, érted? Tehát minden olyan, ahol utáljuk a másikat ezért vagy azért. Most ezt elreértettem. De... Figyelj, nekem volt egy videóm arról, hogy engem megműtöttek, komolyabb műtét volt, fémlemez a mellkasba, stb. Volt egy videóm előtte, amikor paráztam, nyugtatókat szedtem, és gondoltam, hogy na most leülök, kimondom magam, volt ott hajnali 2-kor nem bírtam aludni, elmondtam azt, hogy nekem lesz egy ilyen műtétem, stb. Fosok, minden bajom van, kicsit nem lesz videó, stb. Jött alá a komment. Remélem beledögleztek is buzikos. Azt olvastam is, azt a kommentet láttam is, meg a videódat is láttam, és elképesztő volt, mert amúgy pont én is azt nekem meg az előtt... Videó, ezt az egyiket a három közül. Nekem meg a te műtét előtt egy hónappal volt ugyanúgy nekem műtétem, és itt teljesen átéreztem a helyzetet, amikor mondtad a videóból, hogy mennyire elparázol meg, és ilyet beírni, egyszerűen elképesztő most volt. Tök mindegy, hogy én nem szeretem. Bocsáss meg, muszáj közbeszólnom, most muszáj. Azoknak üzenném, akik ilyeneket írogatnak kommentben, hogy nagyon komolyan gondolkodjanak el rajta, mert az internet egy bazikomoly dolog, lehet, hogy eddig játszótér volt kis szarosok, de ez azzal, amikor kiírta a srác, hogy ő elmegy és lövöldözik az iskolában, és 15 év letöltendőt fog kapni, gondolkodjatok már rajta egy kicsit, az internet játszótér volt 5 évvel ezelőtt. Úgy kommenteljetek ilyeneket, azok mindjárt fölrobbanok. Lázár János is megkerestette magának a kommentet. Figyelj, elterölték a faszinak a izéjét, elterölték a járatát, tehát nem ment a repülőgépe. És akkor az annyit írt Facebookra, ugye hirtelen felidalásból a reptérről, hogy mindjárt levegőben repítem az egészet. Azután is a börtönben ül a gyerek. Szerencsétlen. Pedig ilyet simán mondasz. De érted, akkor... hogy azért ez játszótér volt, de nem szabad sokáig húzni ezt az egészet, mert... Addig fogják csinálni, míg az egyiket ki nem rúgdossák a gép elől, és nem viszik el bilincsbe. Ezt pontosan addig fogják csinálni, példát kell statuálni keményen. Ilyet nem írok ki, hogy bemegyek iskolába lövöldözni. Kapjon baszki 2 év letöltendőt. Képzeld már, hogy ez nem játszótér. Figyelj már, Geri, képzeld már, hogy milyen lelki világa lehet annak az embernek, aki annak örülne, hogy a másik a műtétébe belehal. Na most ezt gondold már végig. Én azt nem, én de azt... tudod, mi a baj? Bocsánat, csak az a baj, hogy ezek az emberek nem gondolnak bele. Szóval ezek az emberek azért írják oda, mert nem szimpatikus nekik az illető, és ők nem gondolnak bele, hogy ez, hogyha... Ha nekik ezt írnák, akkor az mennyire rosszul esne? Hát de nem csak azt, hát ha valaki nem szimpatikus, nem mondom, hogy dögöljön meg. meg ilyenek, vagy ez most csak számomra ennyire felháborító? Vagy nem, mondjátok, hogy én dramatizálom túl? Én dramatizálom túl. De nem tudsz vele mit kezdeni. Igen. Érted, szóval... mint videós. Mert csinálja arra a videót, ezek ellen hogy... fel kell valahogy lépni. Nem kell. Adod alá a lovat, az a baj. Meg most mi, most ahány, annyi, tehát most ahány troll van, hát most akkor ennyi erővel érted, dobjunk egy atomot valami kerületre, mert hát azt ott akkor, hát végülis a 80% a trolloknak, az többi meg izé áldozat. Tehát ennyi rendőr a világon nincsen, amennyi troll van. Én azt gondolom inkább, hogy... Ez nem... Hogy egyszerűen az én csatornámon például nagyon ritkán blokkolok, és nagyon ritkán tiltok le hozzászólásokat, és emberkéket. Két ok van rá, az egyik a reklám, az önreklámozás, egyszerűen azért, mert ezt nagyon utálom, tehát... Én is. Tehát ez nem, tehát nekem eszembe nem jutott volna, hogy bárki alá oda, hogy nézd meg a videóimat, hát leégne, sőt, hát nekem lenne kellemetlen, leégne a pofámról a bőr. Ez az egyik, és ez is főleg inkább csak akkor, hogyha tényleg nagyon pofátlan. A másik pedig a rossz indulatú dolog, de nem csak velem, hanem akár egy másik kommentelővel kapcsolatosan is. Mert velem annyira nem szokták ezt csinálni, nyilván nekem műfajilag is nem annyira, meg azért tudják, hogy 29 éves vagyok, megtalálom, kifogom, szétdarabolom, érted? Jégbe rakom, tehát ne szórakozzatok tényleg, tehát én már nem szoktam ezen viccelni, nem, de most... Mindenki unalmas kivéve káveri, ezt is tudjuk. Igen, tehát gyerekek, én most egész komolyan megmondom, hogy fődarabolak, ha ilyet odam ezt kommentelni. Nem, hanem én tényleg azokat az igazán rossz indulatú kommentelőket szoktam egyszerűen tényleg blokkolni, és egyetlen egy okom van rá, mert erre se én, sem a nézőim ne legyenek kíváncsiak. Mert hogy aki például egy ilyen videó alá oda menni, hogy bárcsak dögölnél meg, én azt gondolom, hogy ez egy olyan fokú aljas dolog, ami egyszerűen már az én egyébként azt hiszem, hogy ritkán fellobbanó haragomat is tényleg fel tudja nagyon-nagyon húzni, függetlenül attól, hogy azt az illetőt kedvelem-e vagy sem. Mert ezért szórakoztatja. Mert ilyet embernek nem mondunk. Én ezt nem hiszem el, én nem tudom elképzelni, hogy bárkit, aki, hogy ilyeneket ír, most legyen tényleg az, hogy most az, hogy valaki nekem szimpatikus vagy nem szimpatikus, ez ilyen szempontból egyáltalán nem releváns. Ilyet senkinek nem írok, ilyet az ellenségemnek nem mondok, nem. Hogy dögölj meg. De hogy lehet az, hogy valakit ez szórakoztat? Nekem nem jut eszembe. Figyelj, hogy őt az, tehát nyilvánvalóan ő nem szeretné, hogy te meghalj, ellenben az, hogy odaírja, hogy halljál meg, és te mondjuk ezen felháborodsz, akkor ő azon nevet, hogy te hogy lehetél ekkora hülye, hogy felháborodtál az én szart kommentemen, tehát még megfordul a dolog, én például soha nem tiltok le senkit, csak aki a többit bántja, tehát nekem az nem kell, hogy a gyerek azért ne kommenteljen többet, mert hogy beszólt neki egy másik. Tehát én azokat, akik bántják a többieket, csak azokat tiltom le. Felőlem reklámozd, hát nem hiszem, hogy sokra mész vele egyébként. Tehát... Igen, szóval akik az én csatornámra vannak feliratkozva, azok engem akarnak követni. Miért kattintanának a tiédre? Ha meg igen, akkor meg úgyis megnézem, és akkor ilyen 50 dislike, egy like. Tehát teljesen igazából. Meg inkább tehát... ezek az emberek általában azt kapják, hogy ne itt reklámozz, húzz innen, izé, nyávogó hangul. De az a másik, hogyha valaki meg nekem ilyen rosszat, akkor körülbelül 2 percet adok neki, hogy teljesen izé legalul lesz, majd így direkt 2 darab, 2-szer rá kell kattintani a showra, hogy ugye ki... Displayelje a kommentet. És akkor eltávolított komment. Igen, és akkor túl sok negatív szavazatot kapott. Igen. Egyébként lehetnék kérdésem hozzátok? Kaveri trollnak hívja ezeket a dögölj meg kommenteket, ezeket trolloknak hívod. Nem, a troll aki... az a fúj de szar. Az várjál, a dögölj de... meg, az már nem troll. Ezért a kérdésem. Van, aki terroristának hívják, tudjuk ki. Igen. Ti hogy hívjátok őket? Alexovics? De mármint melyikeket akkor most? A dögölj meg, a tipikus a dögölj meg, te szar, geci, dagat, köcsök, furvapos, ezeket. Én úgy hívom őket, hogy boldogtalan embereknek hívom őket, ugyanis képzeld már el, hogy az a... Ez szeretet hiány, ez amúgy segítség. Igen, hiátás. Boldogtalan nyilván, mert hogy ő azt szeretné, hogyha nekem szar, akkor neked is legyen, tehát senki ne legyen már boldog, ha én nem vagyok az. Tehát nyilvánvalóan én is, hogyha magam alatt lennék és összelennék, akkor biztos, hogy van az elmének egy olyan, a leileknek egy olyan összezuhanása, ahol azért akarod, hogy más is szenvedjen, hogy legalább együtt tudjál szenvedni valakivel. Én teljesen biztos vagyok ebben. Nem, hát, igen, hogy ez tipikus, ez hiányból alakul ki. De most megint mentek, de oké, hiányból alakul ki, biztos a sorozatgyilkos is, aki 73 embert mészárolt le, de ne mentsük már föl. Tehát attól... Nem mentek fel senkit, én csak mondom, hogy szomorú. Tehát baromira szomorú, hogy nem áll fel, bazd meg, nem megy ki, nem szállt. Jaj, sitte, más nem áll fel, jó? Én is mondom, boldogtalan nem áll fel, tehát, hogy... Hát akkor nem mondjuk csodálom, bevallom, hogy akkor én is boldogtalan lennék. Igen. De érted? De nem ölnék meg másokat, főleg nem hívnak, csak látokat. Igen, most esik le, hogy mekkora hülyeség vagytok, baszki. Ugye az egyik pontán, látod? Hamar. Mit akarok mondani? 20 másodperc. 20 másodperc kellett az, hogy leessen. Igen, és most ha bármit mondok, nem megy ki, nem áll, akkor most a tök mindegy, mit mondok, mert... Most már teljesen lényeg. Mert ezzel bármit mondasz vicces, ez a tipikus. Csak egy kicsit belenyaltam, és vége volt. Nem áll, belenyaltam. Jó, gyerekek, csak 18. Jó, ez a téma. Ne rakjuk el 18-as karikát? Igen, most már hamarosan kérdezik. Én már valaki fel. Jaj, de jó asszony, akkor elmennék, ez nagyon jó. Na, ezt Alex mondta volna, az lett volna még viccesebb. Na figyelj, az a lényeg, hogy aki nem akar boldog lenni, azt én minek mentsem fel? Minek adjam meg az esélyt, hogy esetleg... Neked? Érted? Hát igazából azzal... Hát te nem tett boldog, ez semmiféle. Nem szó akarja, hogy felálljon, akkor mit csinálnak vele? Nem akar felállni, akkor te mit tehetnél? Mégsem mehetsz oda és állíthatod fel, nem? Hát Alex azért sok mindenre képes. Nem mondok többet semmit. Alex, ebben egyetértek, hát mégsem mehetsz oda és állíthatod fel. Hogy nézne az ki? Megbimbizni. Meg a szüleid is mit szólnának? Meg úgy egyáltalán. Milyen világot? Aj, de dósak vagyunk ilyenekkel röhézni. De amúgy, hogy bennünk van, látod, hogy igazából mi sem? Most már benned van, Alex, meg egy kis felesben. Igen, ne ránk kenjed, Alex, ne ránk kenjed, ez benned van. Jaj, szállít azt, hogy... Mi csak reagálunk a szeretet hiányos hullámzásodra. Nem áll fel, persze. De te abban nem gondolsz bele, hogy milyen szar lenne, ha neked se állna fel. Vagy nekem nem áll fel, tehát... De hogyha belegondolsz, hogy másnak nem állna fel, annak te örülnél, hogyha neked se áll fel. Azért... Most én elfogadottam, hogy tovább a történeted. Igen. Örül annak, hogy szenvedsz a szar kommentje miatt, ennyit akartam mondani, de aztán ilyen jó kis élet belőle. Hát amúgy nagyjából igen. Mert akkor nem csak ő szenved, hanem te is, és akkor jaj, de jó. Hát szerintem az te életcél, gyerekek. Én azt hiszem, körülbelül egy olyan éve, de talán lehet, hogy mi van, most várjátok 2013. Nem, valamikor tavasszal, nincs egy éve. Tavasszal egyszerűen elhatároztam, hogy nem fogom magam felhúzni a kommenteken semmilyen szinten, és hogy nem is fogok rá válaszolni. És azt hittem, hogy ez az elhatározásom ilyen tisza virág életű lesz, és hát, hogy majd persze 10 perc után majd újra megint rá fogok akkor pörögni ezekre a kommentekre, mert hogy engem is mindig szivattak, de mondjuk nem ilyen halljál meg ilyenekkel, hanem ilyenekkel, hogy mit tudom én, tudod, nem volt egy túlerős gépem, laptopon rögzítettem mondjuk az adott játékot, és volt 18 FPS-em, de annyira szerettem volna a nézőknek bemutatni azt a játékot, hogy tényleg az én... Tudjátok, milyen az, amikor olyan nagyon jó videót akarsz csinálni. Aha. És megcsináltam, és végig szenvedtem, és hát nem arra figyeltem, hogy mekkora statom, és feltöltöttem, és akkor a komment... Úgy örültem, vártam, hogy pozitív, hány ezer nézettség, ja, lájkok, minden. És akkor így, komment, hát keveri, az az igazság, hogy neked ezeket az FPS játékokat hanyagolnod kéne, mert ilyen retek rosszul még senkit nem játszottam, vagy nem láttam még játszani. És olyan rohadt ideges lettem, és annyira ízik, mondom, mi? Hát és elkezdtem írni a kommentet, hogy te 18 FPS-sel, és hogy amúgy mit produkálnál, és egyébként is kussoljál be, mert ha nem tetszik, akkor hova menjél? És tudod, és elkezdtem... Egyébként is dögölj be. És feldarabolnak, jégbe teszlek, és a lófej ott lesz az ágyadba, és hogy minden... És tudod, és így elkezdtem írni, és így coveri, ha-ho, nem megfogadtad, felhúztad magad. És rá, tudod, és akkor így fogtam, így remegő kézzel a közzététel gomb fölött elsiklottam, gyorsan kontrollerrel frissítettem egyet, mert tudtam, hogy ugye, ha nem indulattal, akkor már nem tudnék egy ilyet rage-elni. És akkor eleinte ez úgy sikerült nekem, hogy ötször válaszoltam neki, és sose küldtem el. És aztán hatodszorra már annyira megontam ezt, hogy kit érdekel, nem írok neki semmit. És nekem így sikerült leszoknom a trolloknak való válaszolásról. Ötször megírtam, mindig újra frissítettem az oldalt, és hatodszorra meg már nem volt kellene. Nekem... Ez jó, hogy mondod, mert nekem is hasonló volt. A napi szarnál volt, az nyilván kiraktak napi szarra, akkor még nagyobb volt. Melyik videódat rakták ki? Csináltam egy olyan videót poénból, igazából a poénnak készült, csak nálam ugye mindig komoly videók voltak, ezért komolyan is lehetett venni, ami szerintem baromság volt. Azt hiszem valamelyik még az első pár vlogomból volt. Igazából azt akartam megköszönni, hogy egyetlen nem volt dislike-om. Tehát ilyen 200 like, 0 dislike, meg mit tudom, én nagyon tetszett nekik. Ezt akartam azzal megköszönni, hogy azt mondom, hogy mekkora szarok vagytok, hogy nektek ez tetszik. Jó, nyilván nem így mondtam. Tehát ilyen poénos formában fogalmaztam meg, hogy most már utáljátok, légy szíves engem is. Jó, azt tudom, amelyikben az izét mondod, a MacBookot. Igen. Ez az hatalmas. Az na, várján, igen, most... és akkor direkt ezért csináltam, és kiraktak. Nekem az volt az első videó, amit láttam tőle. Ja nem az ez mi ez, vagy a Happy... Happy Wheels. Igen, de utána ez a Rolly. Nem a Rolly. Nem, a Happy Wheels volt az első. Mondom, aki így röhög, azt néznem kell. Na, és az a lényeg, amúgy most a billentyűzet kisomagolós videóban, és így röhögtem kávé, csak nem olyan sokáig. De az már koncentrált volt, én úgy éreztem egy kicsit. Nem, teljesen izé volt. Nem úgy értem, számomra volt koncentrált. Ja. Az nagy adagban érkezett. Na az a lényeg, hogy ugye volt ez a videóm, és akkor rengeteget kaptam, de olyanokat, hogy hát ketté állt a nevi szervem, az biztos. Tehát nem állt fel. És nem állt fel, tehát akkor tényleg így, tehát ha akkor állt is, már nem többet. Tehát akkor határoztam meg, hogy most én magam miatt videózok, többiek miatt is videózok, de azért nem akarok videózni, hogy ide érje a pitli-putli, hogy én mekkora szar vagyok, úgyhogy elhatároztam magamba, hogy megérez nekem annyit, hogy örömet okozzak az embereknek, meg. És megére az nekem a válaszolgatás, meg a sok stressz, meg az összes, meg annyira elszomorodtam egyébként, az volt életem első ilyen nagy, amit így kaptam, tehát annyira elszomorított az egész, hogy ugye el is gondolkodtam, hogy le kéne törölni a csatornát. Ez a csalódtam bennetek, ez volt a videó címe. Igen, tehát az egész csatornát le kéne törölni, aztán rájöttem, hogy én nem a napi szar miatt videózom meg, nem a kisköcsögök miatt, hanem azért, mert aki számított rám, annak ott volt a videó és tetszett neki. És ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy innentől kezdve senkinek, tehát ami úgy jó, vagy kérdése van, vagy akármi, néha így szoktam válaszolgatni, vagy vicces, de úgy amúgy ezeknek a rosszindulatúaknak sem, de úgy már, tehát úgy... Szoktam válaszolgatni, de úgy nagy részben most már tehát senkinek sem. Tehát, hogy nekem ez, hogy erre válaszolgassak, hogy meg videó semmi egyeniséggel, ja, te tényleg, meg Minecraftozom, hát nagyon. Igen. Tehát mostanában az a Minecraft mennyiség, amit feltöltöttem gyerekek, De az a szép, hogy nem is ismerik ilyenkor az emberek. Igen, tehát csak az, hogy hallottam valahol, hogy Minecraftozol, és akkor közben Zsédabra gondolt, azt én vagyok. Tehát tényleg volt már ilyen, meg hogy a Hörbi vegyél fel a videóm alatt, tehát teljesen jó. De azt nem láttad? Beszéltünk már róla egy párszor, hogy játszottam Zsoltival, meg Lord Shazel, ő egy régi nézőm volt, és akkor játszottunk így hárman Team Fortress-eztünk, és akkor a komment alatta, hogy Hörbi vegyél fel. Tehát fantasztikus élmény volt, úgyhogy... Szeretnék, mert hogyha lehet, akkor kérdeznék tőletek valamit, Alexovics és Kaveri. Ti azokkal a videókkal, Kaveri a 18 FPS-ével, Alexovics, te azzal, hogy idézőesen flagma voltál abban a videóban, adtatok arra okot, hogy olyan komment legyen alatta. És ti azt, hogy ti adtatok okot, és arra jött olyan komment, kezeltétek le úgy, ahogy... Viszont nekem, aki elmondja azt, hogy lesz egy műtéte, annak odaérő, hogy megdődik, azt én hogy kezeljem le? Mert erre egyszerűen ezt nem tudok rájönni magam. Nem, szerintem törléstiltás ennyivel. Ezeket túl kell lépni ezeken az embereken. De benned van. 300, több mint 300 komment van, ebből 290 az, hogy jobbulást, szurkolok, stb. Viszont van, hogyha 5 darab olyan van, hogy dögölj meg, akkor leszarom azt a 300-at, és az van, hogy 5-en azt mondták, hogy dögöljek ezzel meg. Ezzel az na, van, hogy... Csak a többi 290. Átestél a lónak a másik oldalára. Ez velem is volt, egyszer megtörtént, most ugye úgy videózom mostanában, ezt én nagyon szeretem, én ezt nem azért hozom fel, hogy jaj, de király vagyok. De mondom, iratkozzatok fel, és vegyetek polót. De iratkozzatok fel, és tehát az a lényeg, hogy mit tudom én mostanában, ezt nem tudom, hogy csináltam, ezt én mindenkinek köszönöm is egyébként. Tehát nézem, hogy ilyen 2000 lájkok vannak most már lassan. Tehát volt most két videó, amit húzom a fel, és akkor 2000 lájk van rajta, meg mit tudom én. És ha mondjuk most csinálnék egy videót, ami mondjuk tényleg komolyan gondolt, tehát nem olyan, mint a legutolsó, hogy nézzétek a live-ot, tehát oké, azt nyilván nem fogja lájkolni. De mondjuk csinálok egy videót, hogy de teljesen komolyan gondolva olyan, mint eddig is, mondjuk nincsen rá csak 300 like, akkor szarul esne, pedig más mit meg nem adna a 300 like-ért. Tehát más mit nem meg nem adna a 295 kommentért, ami pozitív, ellenben te megszoktad, hogy pozitív, és csak arra koncentrálsz, hogy dik 5 negatívat ér. Nem, teljes mértékben félreértetted ezt. Én nagyon imádom azokat, akik azt mondták, és mindig egy egyesével odaérnem, hogy köszönöm is izé, de akkor is az emberben csak jobban megmarad az, hogy azt mondják, hogy tövölj meg. És nekem fáj. Mert... És ez, hogy fáj. És a fájdalmat okoznak nekem. Akkor mi a... Hogy tudok rá reagálni észszerűen? Nem mert kell. Ott, figyelj, említettétek... Fájdalmat okozott múlt időben. Oké. Említettétek ti ezt a pióca módjára reklámozzák magukat a csatornátok alatt azért kommentbe dolgokat. Nekem volt egy gyerek, ma vagy tegnap, aki minden egyes Facebook posztom alá oda kommentelte a videóját, ami egyébként egy paródia volt rólam, de látszott benne az, hogy ekte beszól nekem, meg fikáz, meg BMW-ben mondjuk a kínai baszt odaadom nektek, szóval megvan ez a tipikus osztindulat, de nem mondja ki. És minden egyes Facebook kommentem, meg bejegyzésem alá oda kommentelte azt a videót, tiltotta mindent, csinálta az újakot, nyomta oda. És azt írja nekem, hogy addig fogom adni kommentelgetni, ameddig meg nem osztod meg izé. Hát mondom, én bannoltam, de nem, folytatta. De várjál, tudod mi a következő? Hogy de nem bírod a kritikát? Nem, csak az nem, várjál, hagyd mondjam. Ez a következő. De várjál, nem az, hagyd mondjam végig. Érted, bannoltam minden, nem foglalkoztam vele. És csinálta az újakat, csinálta, és mondom, jó, van, leszarom, tudod mit, adok neked nézőket, kiírom, hogy tessék, bazd meg itt a videó, lehet diszlájkolni, szar rá, mert szerintem ez egy szar. Tessék, meg is osztottam, volt rajta 300 diszlájk. Megmondtam neki kommentbe, remélem örülsz, ott van a néző, ott van, megosztottam, örülsz, viszont mindenki szerint szar ez a fos, ergo nem tudom, hogy miért csináltad. És akkor erre ti, tudjátok mit látok? Ti vagyok, vagy azok, akik csak így külsőben néznek, azt látjátok, hogy a Facebook oldalon megjelent egy olyan poszt, hogy lehet szar rá diszlájkolni ezt a szar videót. És akkor azt mondjátok róla, hogy rossz indulatú. Amikor van rá ok, amiért rossz indulatú vagyok, azért már nem fogsz te utána nézni. Azt mondod, hogy ez egy rossz indulatú kis 16 éves kis pöcs. És akkor már is megvan az előítélet, már is megvan a rossz indulat, és már is megvan a dögölj meg. Jó, de mondjuk én azért azt gondolom, bocs, hogy csak hogy... hogy egyrészt az egyik fele az, hogy sok olyan dolgot osztasz meg, tehát például ezt, hogy lesz egy műtéted, vagy valami, ezek annyira személyes, belsőséges információk, hogy bár tudom, hogy ez neked gondolom egy ilyen terápia is, hogy kirakod, és ezért megnyugszol, meg mit tudom én, de akkor inkább, igen, de hogy ez annyira személyes dolog, hogy ezeket nem szabad szerintem kiadni, mert amit mondjuk csinálsz, és fölraksz a videóra, vagy a videóra, jó, fáradt vagyok már, szóval amit fölraksz a YouTube-ra, azok aztán ott maradnak, és oké, hogy törlöd meg minden, de tudod te is nagyon jól, hogy leszedik ind a videóra, fölrakják, ha nagyon elvetemültek, hogy én azt gondolom, hogy, és egyébként pont Hörbivel beszélgettem én erről korábban, én akkor azt mondtam neki, hogy egyrészt csináljon egy listát, hogy mi az a 10 dolog, amit semmiképpen nem fog csinálni, például nem válaszol ilyen kommentekre, stb. Rakja ki a gépe fölé, érted, egy post-itra, hogy folyamatosan a szem előtt legyen. A másik meg az, hogy ha csinálsz egy ilyen videót, töltsd fel, de ne publikáld, hanem mit tudom én, csak mondjuk oszd meg esetleg nem listázottban, ha nagyon-nagyon meg akarod, mondjuk egy Facebookon, vagy valami, érted, ahol nem mindenki a nagy közönség, mert azért a Facebookon nem fogsz olyat kapni, hogy dögölj meg, azt szinte tudom. Így van, de nekem viszont erőt adott az, hogy azért 300-an odaérták, hogy jobbulást. Az nekem erőt adott, és ezért lett nyilvános ez a videó, mert alapvetően én is azért bekezdtem, hogy nem listázott Facebookon, meg azt kettem, mert megosztottam, és akkor nem is volt igazad, volt, nem is volt annyi, egy azért becsúszott, vagy kettő, de jött már 100 olyan, hogy jobbulást, és hogy szurkolunk érted, és olyan löketet adott, ami még, én nem vagyok egy erős gyerek úgy alapvetően, rohadtul nem akartam azt a műtétet, féltem, fostam, fizikailag remektem, xanaxot szedtem, és nem bírtam érted, és megnéztem a kommenteket, jobbulást várunk, vissza szurkolunk, stb. Akkor a löketet kaptam, hogy azt mondtam, hogy menjünk be a kórházba, és csináljuk meg most. Leszarom, csináljuk meg most. Ennyi. De jött az a kettő, vagy három, vagy több, meg is ez a... Jó, hát akkor figyelj, megöltök, hát ha neked ezzel ödöm, ez nekem nem? Ugyanilyen. Pectus Escovatum. Pectus, az a neve, hogy Pectus Escovatum, szegcsontot befele nőszületésedtől fogva, egy 40 centis fémlemezt raktak bele a mellkasomba. A egyik hónom alától a másik hónom aláig tart, és ez így egy ilyen páncerűség, egy ilyen, amivel felakasztod a ruhafogast, olyan alaka van, és az úgy fémtelen. Akkor te vagy a két lábójáró vasember. Így van. A 8-kerben nem megyek, mert elrabolnak, szóval. Meg a fémdetektorom. Akkor az megfogja a golyót. Simán megfogja. Az biztos. Ja, azon gondolkoztam, hogy szerzek egy lovat, azt én leszek a lemezlovas. Nagyon sok ilyen minden van. Jó, köszönjük, hogy itt voltál velünk, akkor szia. Amúgy mennyire érdekes, hogy most nézem a kommenteket, és ez teljesen így van, hogy akarsz valami komolyról beszélni, nézzétek meg az én komoly vlogot, és iratkozzatok fel a csatornámra, de hogy megnézzétek a vlogjaimat, és akkor közel nem nézzük annyian a vlogjaimat, mint például, amiben mondjuk jókat mondok, mint amin például baromkodok. Tehát most például, majd mindig azt olvasom, hogy Alexnak nem áll fel. Tehát, ami egyébként teljesen hazugság, mert na mindegy, de érted, hogy inkább ez érdekli az embereket, hogy hülyéskedtünk addig a 10 másodpercig, és nem az, hogy éppenséggel másfél órán keresztül, érted, itt azért komoly dolgokról beszéltünk. De azért nekem viszont jobban megmarad az, hogy ilyen tényleg segítetek, meg elmondjátok a véleményeteket, mint az, hogy Alexak nem áll fel. Nem áll fel, nem áll fel, ez van. Ez van, nem szépen, tudunk vele mit csinálni, ez Alexa te probléma. Inkább csak bologatok, meg mosolygok. Figyelj, good like, ez még azt szörkönyít hozzá, hogy szerintem ilyenkor, hogyha ez van, akkor tényleg csak azt próbáld meg fölvenni, vagy észrevenni, ami tényleg, ami úgy erőt ad, és ami úgy jól esik, mert mondom, nekem ugyanez volt a műtét előtt, egy hónappal ugye volt egy műtétem, jó, mondjuk nekem nem írtak ilyeneket, hogy dögöljek meg, de én is rohadtul fostam, és szerintem ez az egyetlen dolog, ami nekem nagyon tetszik így a YouTube-ozásban, meg így eleve így ebben a közösségben, hogy tudom, hogy persze vannak, tudod, trollok, vannak hülyék, vannak fogyatékosok, akiknek leírhatod 20-szor, hogy jaj, te nem letöltötted, te megvetted, meg stb. Ugye, hogyha gameplay-jel foglalkozol, meg nem tudom. És nagyon sok ilyen van, viszont nagyon sok olyan van, tudod, aki annyit ír, hogy mit tudom én, köszönöm szépen, teljesen egyetértek veled, vagy nagyon jól megnevettettél, és hogy ez tök jó, és hogy szerintem én is, jó persze, ugye nekem nincs akkora nézőközönsége, mint neked, vagy Kábrinek, vagy Alexnek, de... Szerintem tönkre ment a live. Nem. Alex, nem. Hogy beraktál egy új képet, Kábri? Szerintem csak bejött egy ilyen... Mi jött be? Nem, hát ez nem szokott bejönni, itt vagy, Kábri? Itt vagyok, lehet, persze. Lehet, hogy képernyővédőre raktad a gépet, vagy valami? Nem, miért? Hát mert kiért egy olyan felirat, hogy YouTube. Ennyi. Na jó, de megy tovább, lehet hallani meg minden, nem? Jó. Akkor szerintem bejött. Most te raktad be ezt a képet, vagy hova tűnt a kép? Ja, látom ezt a YouTube izét. Tehát nyilván, hogyha elmegy a kép, akkor is most valami gond lesz perceken belül. Nem. Alex a pozitív hozzáállás. Jó. Hát csak hogyha... Megdöbbünk! Figyelj, egy izét... Vége mindennek rohanjatok! Azonnal állítsd a streamet, kimegyünk a konyába. Áramtalanítsatok, gáz van, Fukushima! De most gyerekek, csak voltam valamit, mert megint nekem estek, mint mi volt. Egy nézem izét, ezt a... Na most visszajöttem úgy. Ezt a programot, egy izét, egy frémet nem dobott el, semmi baja nincsen. Most aha, most visszajött. Ja, lehet, hogy izét beállítottam, hogy hirdetéseket is dobáljon be közben. Lehet, hogy az volt, hogy bedobott egy hirdetést. 1.40-nél szóval meggondoltam. Ó, Cseszki, akkor most nem hallottak minket. Hallod, Ryan? Igen. Meg Good Life. Amit beszéltetek itt, hogy lehet, hogy neki azért volt 300 köszöntő komment, meg 10 dögölj meg komment, neked meg nem volt dögölj meg komment, de volt 200 komment. Na most figyeljétek, ez egy rohadt jó példa korunknak erre a dislike-ra. Lady Gaga-nak van egy videója, amit 525.534.388-an láttak. Ebből 161.097-en diszlájkolják. Na már most, ő meg lehetne sértődve azon, hogy 170 ezer embernek a világon rohadtul nem tetszik, amit csinál, de hol a rákomba érdekült ez a 160 ezer ember? Én nem láttam a videót, pont ezt akartam mondani. Micsoda? 171 mondom, de én nem láttam a videót, úgyhogy diszlájkolom. Na, de nem ez a lényeg. Nem, őt is divat utálni, de pont ez az, hogy rohadtul nem érdekli a 161 ezer dislike-ja, ami számukra egy óriási szám. De mondjuk honnan de neki van 775 ezer like-ja. az 525 milliós nézettségbe. Hát tudod, mi az a 161 ezer az 525 milliónak? Hány százalékos aránya? Ugyanaz, ami a Good Like-nak a három dögölj meg a 300-hoz képest. Hát ugyanez, nekem is. Nagy mintákkal dolgozik, ilyen egyszerű. Akinek nagyobb a nézettsége, nagyobb a lájkja, nagyobb a felelőssége, és nagyobb a trója. És ezáltal több a trója, meg a rosszakarója, meg egyszer, az irány. Egyszer beszélgettem én faterommal, akit nagyon-nagyon bírok, meg tisztelek, meg nagyon adok a szavára, és beszélgettem egyszer vele erről a YouTube videózásról, így mondtam neki, hogy mi, meg minden, és pont így mondtam, ez valamikor még régebben volt, hogy hát, hogy tök kiakaszt, hogy ilyen kommentek jönnek, meg minden, és azt mondja, ide figyelj, szerinted jó vagy abban, amit csinálsz? Hát mondom, igyekszek jó lenni, de hát mondom, néznek sokan meg minden. Magamhoz képest, amit először hittem volna, hogy mennyien fognak nézni, szerintem jó. Azt mondja, akkor meg mit parázol rajta? Brad Pitt szerinted otthon nézegeti a kommenteket, hogy melyik IMDb alá milyen kommentek jönnek az új filmér alá? Szóval hol érdekli? Nem érdekli. Megnézi, minden hónapban eljön az ügyvédje, megmutatják neki a kimutatásokat, mennyit keresett, ha jól keresett, oké, ha nem keresett, akkor meg csinál valami. De nem fogja nézegetni, hogy most ki mit kommentelt oda, meg mit mondott oda. Jó, nyilván ez egy más példa, de hogy, mert ugye itt a YouTube nagyon az interakciókról szól. De hogyha most ott van, érted, egy halom like, és ott van 4 dislike, meg 7 dislike, mert ennél több nagyon nem szokott a videóimon lenni, és akkor van mondjuk 4 ember, aki mondjuk bunkó, akkor én úgy vagyok lenni, és kit érdekel, legyen bunkó, örüljön. Szinte azt várom, olyankor azt lesem, hogy mikor fogják leoltani, és már előre sajnálom Persze. azt a sok negatívot, meg mennyanyádban, meg mit tudom én, amit ugye megkap ilyenkor. Az a vicces, hogy pont ezt akartam mondani, hogy igazából ezeket hagyni kell, mert azok a nézők, akik téged szeretnek, vagy akik kedvelnek, vagy akik valamennyire tartanak, és elismerik azt, amit te csinálsz. És akiket azok én is kedvelek. Is, és igen. Azok úgy is el fogják intézni a... Nem azt, hogy elintézni, hanem igen, szóval visszaszólnak, hogy ezt te sem gondolod komolyan, vagy mit tudom én... Milyen finom elizélik. Hát igen, szóval... Figyelj, bocs! Ilyen komment. Csak nekem állt le a Steam. Hát a Steam-mal nem tudom, mi van, a stream minden esetre megy. Szóval... Azt mondja, leállt a Steam, ezt imádom az ilyet. Én kicsit ezt úgy fogom föl igazából, mint mondjuk így, mit tudom én, mondjuk az ilyen... most mit mondjak? Hát mit tudom én, például... Egy példát, azokban jók vagyunk. A tested, vagy mit tudom én, az immunrendszered, érted, fogják a jó kis sejtek, és a gonosz sejteket meg megeszik. És nagyjából ilyen, hogy ott ez vannak... Ez egy kicsit komplexebb folyamat, de... Jó, tök mindegy, érted. De így volt szóval a mesébe, tudod. Igen, így volt, volt egyszer egy test, vagy ja, az volt, az nem volt, volt egyszer egy test, annyi volt. A cáha mesébe. És szóval én ezt így bírom felfogni, érted, hogy tegyük fel, mondjuk ott van 1000 néző, abból jön mondjuk 200 komment, ami jó indulatú, meg tök jó, viszont van 2-3, amiben megkérdezik, hogy te figyelj, akkor ez tört, vagy honnan töltötted le, első, meg hogy béna vagy, meg gabban, meg mit tudom én. És akkor tudod, ezt már nem is kell arra figyelni, mert mire oda mész a komment szekcióba, már rögtön tudod, hogy el van rejtve, meg hogy jaj, hát ez most miért kellett, meg hogy ne legyen már fogyatékos, meg ilyenek. Szóval én például már úgy tudod, hogy kicsikét ezt így kizártam magamról azt, hogy szóval oké, persze kapok róla értesítést, hogy valaki éppen úgy a köcsög vagy, meg hogy miért nem segítesz, meg miért nem játszunk, meg stb. Igen, miért nem játszunk. Igen, és ez most már valahogy annyira nálam, mondjuk lehet, hogy ez még csak azért, mert nincs mondjuk még akkora távolom, de nálam ez például itt tökre kialakult már, hogy egyszerűen nem veszem föl ezeket, vagy nem veszem észre. Persze vannak kirívó kommentek, vagy nem is olyan kirívó kommentek, hanem az ilyen, akik tudjátok, akik megpróbálnak értelmesen kommentelni valamit a hülyeségről, aztán beveszik magunknak, hogy az az igazság, viszont erről írnak egy három oldalas izét, és na mindegy, szóval ezeket is már úgy ignorálni kell, nem tudom, nálam egész jól működik ez, hogy tényleg próbálom az ilyeneket nem magamra venni, nem felvenni, aztán a többiek úgyis elintézik őket, szóval. Ja, meg figyelj, Good Like írtad a Facebookon, hogy miért baj az, hogy valaki megkérdezi, hogy a crackelt, meg a letöltöm, meg a honnan töltöm le, de... Az nagyon idegesítő már, az millió. Igen. De azért néha én is amellett vagyok, hogy kicsiben... nekem is az van azért, hogy azért válaszolgatok. De hogyha már egyszer elmondtam, és utána kiakadok, az, és te is kiakadsz utána, az teljesen jogos. Viszont hogyha valamit, amit te használsz, például egy Minecraftot, én rohadtul nem tudom, hogy hol kell megvenni a Minecraftot, rohadjak, meg nem tudom. Viszont látom, hogy te használod a Minecraftot. Persze ki tudom googlizni, ahogy a Rubik kockának a kirakását is ki tudom googlizni, de mivel látom a pattársamat, aki kirakja, és látok téged, aki használja, inkább megkérdezlek téged, mert te vagy a biztosabb. Én hadd mondjak erre egy példát, hogy azért, mert össze tudsz rakni egy repülőgépet, tehát ez egy érdekes folyamat. Hasonlat megint, vigyázzat, mindenki kapaszkodjon. Hasonlat már megvolt. Ja. Hogyha nem figyeltétek, akkor ez olyan, mint mikor egy golyó elől is szépen elhajolsz, és észre sem veszed. Golyó elől elhajolsz, és észre sem veszed. Na, ezt értelmezzétek, ezt a mondatot. Tehát hogy tudsz valamit csinálni úgy, hogy észre sem veszed? Tehát egy golyó elől elhajlást, hogy észre sem veszed. Tehát ezzel még hajnali kettők is ezen fog gondolkodni. Egyébként a golyók elől mikor kezdjél elhajolni? Mielőtt felállt, vagy mi után? Vagy mielőtt? Igen, na most visszajöttünk a mentális dolgokhoz. Ne. Szóval visszatérve meg akarni. Jó, amit fel kell kapni, azt fel kell kapni, nincs mese. Igen, most amúgy beszélhetnénk valami vidámabbról is, mert... Mert már mindenki fölvágta az erejét meg. Igen, mindenki így elült ez az izé, tehát... Jó, de azért hagyjuk végigmondani kedves barátunkat. Kicsodát! Ryan! Jól, gyerekek! Kreffer! Na most egyébként még annyit hozzáfűz, hogy ez a hosszú leírás, amit én kiírtam, az echte ugyanolyan, amit most fog törölni, mert ez megint csak nem én vagyok. Mert megint csak voltak benne túlzások, bunkózások, stb. És megint csak forró aggyal izé... Kitekerem a jakát, érted? Jó, de ez nem is gond, 16 évesen ugyanilyen forró fejű voltam. Tehát ez nyilván az ember egy idő után már úgy van vele, nekünk van egy kollégánk, az mindig állandóan mindenkit feljelent, beperel, leáll vitatkozni, de ilyenekkel, hogy leáll, ezt nem hiszitek el, a média elkezdi mesélni rövidke egy órás történetekben, hogy a média márkba ki volt rakva, hogy ventilátor 3999 forint, de cíb nem tudom milyen hitelkártyával, meg 2999 forint, kvázi egy ezressel olcsóbb, az amúgy aztán hú, de nagyon drága ventilátor. Uh-huh. És így rendesen leállt, és elkezdett magyarázni a nőnek, a pénztáros nőnek, aki ugye baromi kompetens, gondolom, ilyen témákban. És meg rohadtul érdekli. Nincs jobb dolga azért a 70 ezer forintért, amiért ott ül, 12 órában reggel, délben, este, hogy hát miért olcsóbb, és hogy őt diszkriminálják, mert ő nem akar hitelt venni, hanem készpénzre, és az ő készpénze, és így a izé, és így nézzünk rá, egy fél óraig meséli, és egyszerűen így mondom, Feri, hoppá, Bocsi, Feri, ez nem rólad szól. Bocsi, Feri, ez nem rólad szól. Ez nem az a Feri. Ez nem az a Feri, ez egy másik. Ahogy ezt hallod, egy akkor másik. Ez nem te Feri. Basszus, elszúrtam, na mindegy. Szóval nem, mondtam nem. Neki, Józsi. És az a baj, hogy az még simán benne van, hogy jó hallgatni. Ez a korrekció, Józsi. Ezek után már mindegy. Tuti, nem tuti. Nem azt kell mondani, hogy nem az a Feri, hanem nem. Feri, te nem Feri vagy. Igen, te nem Feri vagy. Vagy. Te Józsi vagy. És akkor így mondtuk neki, hogy figyelj, Feri, az igazság, hogy ez egyedül téged érdekelt, senkit más a világon nincsen, akit rajtad kívül ezt érdekelni, és fönnakadna ezeken. Nem gáz az, hogy te vagy az egyetlen, aki egy képzeletbeli harcmezőn önmagaddal harcolsz, és rohansz, és lövöd, és perelsz, és ügyvédeskedsz, és a többi, hogy téged ez nem fáraszt le? Na és én pontosan erre gondolok, egy idő után az ember azért, mert kicsit öregebb lesz, rájön arra, hogy sok dolgot egyszerűen nem vesz föl, mert annyira felesleges ez energiát rápazarolni, hogy hihetetlen. És szerintem a videózás kapcsolatban is az van, hogy az ember mondjuk már, és most ezt nem az életkorhoz kötöm direkt, hanem amikor az ember, mióta videózol, Good Like, úgy tényleg aktívan? Január. Most január óta tolod. Én 2,5 éve videózok, most decemberben lesz 3 éve. 3 év alatt, meg 2,5 év alatt az ember már egy csomó olyan dolgon szétidegeskedte magát, ami még te most idegeskedsz. És én azt gondolom, hogy egy 2 év múlva leülünk beszélgetni, és akkor azt mondja, és akkor az a kérdés, hogy majd valaki fölteszi, de hát mit csináljak arra, hogy izé azt írja, hogy dögölj meg, akkor csak röviden ennyit fogsz mondani. Ban. És szerintem full őszintén instant ban. Igen. Szóljon a panom, mert ez teljesen így van amúgy. Jó, hát megtanulnom kell, ezért jó is ez, hogy ti itt most így ezt elmondjátok. Ezt leírni rohadt hosszú lett volna, öcsém. Persze, szóval... meg nem. Én azért is hívtalak most meg, hogy tényleg ne legyen egy ilyen tüske, egy ilyen száka, meg hát, hogy tényleg én is abszolút az álláspontoddal kapcsolatosan én is valamiben nekem kitágult a néző... Na neked meg kitágult, neked meg! Egyre jobbak vagyunk! Kicsikét! Alex, neked, Alex nem, alig Alex, várt! Neked rám! Alex alig várt, hogy izé valamiben végül... Valamit beúrasson! Éppen a farmat nézegettem! Éppen töltem meg a hajókat, és akkor... Csak úgy bevillant ez a szó, hogy ja, tágítom. Hát rendben, ha nekem nem áll fel, akkor te most tágítani fogod, az biztos. Hát, és én most troll vagyok. Lehet róla. Ha neked nem áll fel, akkor ő minek tágít, csak akkor bemegy az úgy is, problémamentesen. Fú, na jó, oké. Srácok. Biztosan is akarsz vagyok, gyerekek, de... Én is, úgyhogy lépjünk tovább. Igen, igen, lépjünk tovább. Lépjünk tovább, srácok. Oké, okay, én mondjuk azt hiszem, hogy ebben a témában nagyon, nagyon többet én most hirtelen nem tudnék ki sajtolni magamból. Viszont hát igazából lehetne még sokat beszélni, csak akkor már kicsit így belehergelnénk magunkat, és nagyon sok apró részletből belemennénk szerintem, hogy... Basszus, nekem annyi mindent el akartam még mondani, nem csak ezzel kapcsolatban, egy csomó minden most bennem van maradva. De mondjad, Geri, itt az alkalomra. A videó legeleje óta akarom elmondani, mikor a Good Like, ezt neked mondom most, a gameplay az nem személytelen szerintem, az ugyanolyan személyes abban, hogyha ha játszol, abban benne van a személyiséged. Jó, nyilván nem büszkélkedem túl sok videóval, de akik viszont néznek, azok normálisak, nincsenek ilyen kommentek, pont basszus diszkonnektet. Itt vagy? Bocsánatot kérek, igen, sziasztok. Hallottad amúgy, amit mondtam? Nem, azt hallottam, hogy a videó elejétől fogva, szóval a legizgalmasabb résznél kapcsolatban. Ez volt a húk. Na, hogy azt akartam neked elmondani, hogy szerintem maga a gameplay az nem egy személytelen dolog. Jó, nyilván nem büszkekedem túl sokkal egyelőre, de hogy abban ugyanúgy benne van az embernek a személyisége, elmondja, hogy adott szituációkban, hogy reagálna cselekményekkel, vagy pont nem cselekményekkel, stb. Hogy abban úgy benne van a te kis személyiséged, a te kis gondolataid, és nyilván mondom, nincsen olyan bazi nagy nézettsége, de hogy akik ott vannak, azoknak ez úgy tetszik, meg az ugye egy kicsit én vagyok, meg nem arctalan az egész, én ahogy kommentelek, ott is ott van a fényképem, a Twitteremnél is kín volt az igazi nevem, Facebookon is már bejelölgetnek, mondjuk ezt most mondom, így zárójelben nem fogok senkit visszaigazolni, így ilyen followot így lehet, de hogy visszaigazolni, mert az egy kis privát szférem, mert már megtaláltak sajnos, mert nem sajnos örülök neki. Csak úgy így followolni lehet, de így bejelölni nem fogom őket visszaigazolni, sajnos. Arról ott van a Twitter, az nem annyira személyes. Szóval, hogy tehát a lényeg, hogy a gameplay az önmagában nem személytelen, lehet azt is úgy csinálni, hogy az egy ilyen kis személyes dolog legyen, te kis tapasztalataiddal, vagy stb. Persze, de én nem azt mondtam, hogy ez személytelen, hanem azt mondtam, hogy direkt benne is volt, hogy azért, mert én szeretem coverit, szeretem azokat a dolgokat, hogy reagál a játékokban, szeretem, hogy beleéri magát, viszont leszarom azt a játékot, amivel játszik, ezért nem fogom megnézni azt a videóját, amivel azzal a játékkal játszik, amit leszarok. Én személy szerint így vagyok. Én egyébként nem tudom, hogy nézted-e, volt egy videód, amit megnéztem, fogom sincs, hogy melyik volt az, aláírtam, hogy jó videó, ment a feliratkozás, meg a zöld pocsi. Nem kaptam rá választ, de odaírtam. Mármint kinél? Nálad, Kreffer, nem Kreffer, nem Kreffer? Én nem is Kreffer vagyok. Akkor nem tudom, ki az a Kreffer, viszont nála oda írtam. Kreffer az, akit most be tudnék hívni, és akkor megbeszélhetnétek, de inkább nem. Ja, akkor nem. Mindegy, valaki írt a kommentbe, hogy Kreffer jó, amit mondasz, mindegy, akkor szerintem... Jó, ez egy ilyen podcast-es visszatérő, igen. Ez egy ilyen podcast-es poén. Bocsánat, gyerekek. Sokan tévesztik valamiért Krefferrel, Gerit, és akkor volt egy, ugye ez a beszélgetés, amit Alex nem, is mondta. Nem, a Zsolti. Ja, mindenkit mindennek kevernek, és ugye volt, hogy Hörbi vegyél föl, meg hogy ugye nagyon unalmas ez a Zsotyó, és közben meg... Igen, a Krefferre készít videóm alatt. Igen, és akkor ugye azóta ez ilyen podcast-es szálló, igen, te ugye nem kell, hogy ezt tudjad, hogy... Akármi van, mindig a Kreffer vagy a Zsotyó. Tehát róluk iratkozunk le, fel, meg minden. Jaj, akkor bocsánat, de a lényeg, hogy ezt így gondolom. Ezt őszem azt hittem azzal. ez egy kicsit rosszul esik, de azért nem. Neki végül is elég sok feliratkozója van. A gameplaynek azért még van egy olyan poénja, hogy hogy például PewDiePie-t nem azért nézik, mert érdekli őket a játék. Tehát azért mi már így megfordul. Most én az alsó sorokban a fejem. Most hogy nézne az ki? Hát azért PewDiePie... Nem is azért szeretik őt, mert ott van a feje. Szerintem maga a stílusa. Hát miért? Nekem az ez miatt sorozatban fölöntsön ott van a fejem. Zavar ez bárkit is? Hát azokon a videókon vannak a legtöbb lány gyerekek. Én nem úgy értem, hanem hogy nem adna hozzá a játékélményhez Last of Us-tozás közben, hogyha én ott lennék és látszana a fejem. Nem, de egy ilyen játéknál egy ez miatt, ez biztos hozzáad. Hallod? Tudnak szimpatizálni veled, itt ez a poén. Azonos. Hát, hogy látják a kifejezéseidet, meg hogy nevetsz, akkor mosolyogsz, és akkor ki olyan, mintha kialakulna, úgy ez a néző, ez egy ilyen megfogalmazott, rendes pszichológiai dolog, hogy mikor látsz valakit, mondjuk vlogol, vagy valami, kialakul egy kontaktus, hogy olyan, mintha te ismernéd ezt az embert. Közben kurvára nem, de hogy ugye, mivel látod, meg kifejezések vannak rajta, meg együtt nevetsz vele, ezért kialakul egy olyan fajta kontaktus, amit te nem szerettél volna, egyikötök se szeretett volna, de így működik, és ezért szeretnek valakit annyira, mint például a PewDiePie-t, akinél ugye kiment, nem tudom hol volt videós találkozó, ezt elküldte nekem valaki ezt a videót, mert amúgy nem nagyon követem, de megnéztem, és akkor ott volt 300 darab csaj, és mindegyik visított, mint az őrült, mikor meglátta ezt a srácot, érted? Igen. Tehát kialakul egy ilyen, már ugye biztos 10 millió feliratkozónál egy ennyire személyes videóstól ne tudd meg, hogy hányan estek szerelembe például. Tehát hányoknak nem állt föl emiatt? Na, látod. De jó, hogy szarulkodott ki belőle. Nem, de én ezt értem, hogy Alex mit mondasz, mármint a PewDiePie-os részét, hogy... igen, tehát hogyha nézel egy videóst, akkor úgy érzed, hogy ismered. És nagyon sokszor például sok félreértés is ebből adódik, hogy olyan hangnemben írnak neked, mint hogyha nagy puszi pajtások, meg nem tudom mekkora barátok lennétek. És én nekem ez például az elén tök fura volt. Tehát, hogy így... Így zavart, hogy így haver, hát nem izé, mi van, együtt nőttünk fel, vagy mi van, most csak nem emlékszek rá, vagy állnévenk, vagy... Ez olyan, mint mikor rád jönnek Facebookon, szia, hogy vagy? Igen. Igen, fogok csinálni egy ilyen izét, egy ilyen valami programot, ami ilyenkor elkezd ilyen panaszáradatot spamelni 10 órán keresztül. Jaj, ne is mondd, hát te is képzeld el, és így meg, hogy na többet biztos nem fogja megkérdezni. Nem, de hogy alapvetően én utána megszoktam, vagy így rájöttem, hogy hát ennek a műfajnak ez a velejárója, és aztán utána nálam ez átalakult, és például amikor valaki így ír, hogy szia, na, izé, mi a helyzet, meg mit tudom én, akkor már inkább nálam ez így jól esik, hogy tök jó, hogy ennyire sokat nézi a videóimat, hogy már kialakult egy ilyen személyes dolog. És például most nemrég volt, hogy rám írt egy srác, hogy előtt csinált nekem egy rap számot, kifejezetten nekem, és tök jó volt, tényleg tök jó. Szóval nem olyan, amit így megnézel, és így kösz, tudod, és x-eled ki, hanem így, amit így befavorít, meg megosztasz, meg tényleg, amire így azt mondod, hogy tök jó. És akkor így rám írt, hogy Szlovákiába él, stb. És hogy nyáron nem tudnánk összehozni egy találkozót. És akkor fú, hát mondom, ez így elég fura, így találkozni, tudod, mi van, ha rossz arc, vagy mit tudom én, tudod, ilyenkor, hogy mi van, hogyha mit tudom én, őrült, vagy valami. Igen, és akkor így húha, mondom, na jó, hát mondom, mindegy, találkozzunk, és találkoztunk, és jó. És világ legnagyobb arca, tök jó fej volt, vagy 3 órát tök jól eldumálgattunk minden, hozott nekem sört, jó söröket ajándékban, tehát hogy ilyen nem azt tudod, hogy szia kaveré, nagyon régóta nézem a videóidat, te vagy a legnagyobb kedvencem, megosztanád a csatornámon, vagy csatornád meg a Facebookodon, meg a mindenhol, meg bepromotálnál, és hogy egyébként így meg úgy tudod, nem ez a stílus, hanem az, hogy eljött, hozott söröket, tudod, tehát, hogy így az a rajongó, aki adni szeretne, mert nagyon szeret téged, és nem az, hogy így le akar húzni, mert azt viszont nagyon nem tudom a mai napig sehova rakni. Az úgy megvan egyébként, hogy Playartin odajött hozzám egy csaj. Azt mondja, hú, szia, te vagy a good life, te csináld a videókat, mondom, igen, szia. Azt mondja, várjál, mindjárt hívom a pasimat. Hú, mondom, bazd meg, ez engem nagyon fog verni, már bocsánat a szóhasználatért. És így ott jön az és ráztad, ilyen kis borostás, mindent tudod, szóval látszik idősebb nálam. És így, tudod, nagyon lettem, mondom, szia, ugye nem akarsz megverni. És így köszöntem, érted? Egy rajongónak. Azt mondja, nem. Hú. De most, hogy mondod, elgondolkozok rajta. Biztos nem akarsz megverni, mert már sokat mondták, és mégis megvernek. Igen. biztos, most itt vagyok, hopp, most nem nézek oda, tudod? Gyerekek, milyen nap van? Kedd, most már, hétfő, most már lassan kedd. Ha podcast van, akkor kedd van, tök mindegy, hogy a naptárban mi van. Így van, hát akkor kedd muszáj van. Kihúznunk gyerekek éjfélig. Ja, még két. Csak kicsit tovább, és akkor tényleg elmondhatjuk, hogy ez podcast volt. Igen. Jó, hát azért az csak nem holnap kell reggel mennem teniszezni Gerivel. Ó. De figyelj már, nem hétfő van, de holnap nem kedd van, nem... De, holnap kedd van. Kedd de, mi keddben teniszezünk meg csütörtökön. Alex, amióta nem áll föl, nagyon nehezen tudod ezeket a dolgokat kordában tartani, szóval... Igen, mert akkor még volt egy rendszer, hogy hétfőn felállt kedden, nem, most meg már azt se tudja, mi van. Jó, gyerekek! Örültem, hogy itt lehettem! Igen, és ilyenkor én... Jó, köszi, köszi, ebbe sziasztok! Ebben most belefutottál. Most ezt, érted, ezt el kell fogadni. Igen, téged is szeretlek. Nem tudom egyébként, most, hogy így még mindig ennél a témánál maradva nektek, nincs ilyen, most név nélkül, nincs ilyen visszatérő, nagyon idegesítő nézőtök, akit így már meglátod a nevét, és így jó indulatú, de nem így jó indulatú, meg minden, de így, jaj ne, nincs ilyen. Nekem van, tudok is izélni egyet. Tamásnak hívja, hopp, tévé automatikusan kikapcsolódtál, itt van. Szóval, hogy Tamásnak hívják, és annyira nem tud írni szegény gyerek. De ez a tipikusan nem tud írni. De jó indulatú, aranyos, kedves, mindig kérdezi, mikor van videó, Nimrodel, izé, nem tud írni. De brutális, mindjárt megkeresem, kérdezett egyet, aszkom. Azt mondja, hogy Kaveri, akkor téged meg lehet venni sörrel. Én is ezzel filóztam, hogy akkor egy sör az ár, hogy... Nem egy, Kaverinek ennyi az ára. Valakitől azt mondtam, hogy de Alex. Látjátok, de mégiscsak feláll. Van, akik itt... Kitart mellettem, látjátok? Bár az, hogy honnan tudja, azt inkább nem kérdezem meg. Azt mondja, szegény Krefel, senki se tudja, hogy kicsoda. Pedig volt már itt. De hogy ez a zsidavasz ki amúgy? Ja, azt mondjátok már el nekem, szóval én nagyon sokat ne beszéljünk! Tehát nem az a baj, hogy nem kell bolygatni. Vagy jót, vagy semmit. Igen. Nem rajzolok önként pentagramokat, meg teszek sátánista dolgokat a falamra. Tehát az ördögöt nem szabad. Ideig elértünk. Szándékosan negatív penhangú témákat kár elővenni, mert az nem vezet sehova, csak negatívoskodás volt. Jó, egyébként megtaláltam Tamásnak a kérdését, figyelj. Most videó, most is van kérdője. Olyan nincs ma karaoke videó, mikor jön negyedik? Pont. Tamás. Jó, hát... És az jelenti, megvan, amit én elküldtem, Alex? Microsoft szemes kicsit. Már küldtem egy teljesen frisset, ide befészteltem nektek, a kicsit fejjebb tekertek. Igen, a sok kérdőjelnél megtaláljátok, tehát... A zseniális. Viszi, hogy én nem küldeszik. Az, amikor valaki körülbelül... Tehát van, aki azt hiszi, hogy ott ülök a Facebook előtt 24 órában, és folyamatosan azt nézem, hogy ő mikor akar írni, tudod? Igen. És akkor körülbelül percenként üzen, hogy na, írsz már, írjál, haló, nem válaszolsz? És akkor mondom, mert azt kérdeztem, hogy a PS2-es átalakítót odaadom el neki. Mondom, szia, nem. De miért nem? Kérdőjel, ott van. Akkor még a végére időírta, hogy izé, hogy hol lehet ezt elpostázni, vagy valami elmondani. Figyelj, írtad neki, hogy szia nem. Erre azt mondja, miért nem? De várjál, azt mondja, de akkor nem küldesz valami aláírt cuccot postán. Itt valami izé, vásár gyerekek. Figyelj! Ilyen izé műsor vagy ilyen, hogy én ezt múltkor elküldtem, kicsit hosszabb lesz, de szeretném, hogyha... A hogyan ne írj levelet volt ez a videó. Na, emiatt az egyébként nagyon fiatal, és biztos, hogy nagyon jó indulatú srác miatt született meg. Figyelj! Hello, Kaveri, amiket fölvetél, az nagyon jó, nem is jó, hanem nagyon jó, és DZ is nagyon jó. Meg tudod mondani, hogy hol lehet letölteni a Fallout Craftot? Persze minden rosszul írva. Hello, Kaveri, meg tudod mondani, hogyan töltötted le a Fallout Craftot? És miért nem feleltél, amit írtam neked? Következő üzenet. És ha nem baj, a Tekit Landot is meg tudod mondani, hogyan kell letölteni? És akkor odaírtam, mondtam a nevét, légy szíves, keresd meg a Google-ön, hamar bele fogsz jönni, kacsintás, ha nem nagyon megy, de tényleg, akkor próbálj, majd én segítek. Oké, de petuci elölni? Szia figyú, meg tudod mondani, hol kell letölteni a gömböt? Angolul van, mert meg csak 4 vagyok, és nem tudok jól angol, és azt meg tudod mondani, hogy hol fel kell venni videót, hogy hogy kell regisztrálni? Bedobtam egy AdFly linket, itt. Frapszel tudod felvenni. Igen, azt nem tudok, Koveri, igaz... Ez a türelem. Igazán köszi, és Tekitlandot meg tudod még mondani, hogy kell letölteni? Előbb küldtem el. Az sehol, a pályát mit csináltuk. Ja, oké, köszi. Szia, azt meg tudod mondani, hogy Slow-mo 2 hogyan kell Facebookon bejelölni? Érted? Szia, oké? Szia, nem. Szia, megvan neked a Daisy a játék, és nem tudod megmondani, hol kell leszedni? Szia, Tekitlen szerver, meg tudod mondani, hol kell leszedni? Hello, látom vlogot, videót, azt már tudok, hogy nem vajban veletek, segítetek. A SimCity teamhez kell kód, nem muszáj elküldeni. Halló, a Tekitlenthoz hol kell Minecraft? Hello, az Xbox az drága volt? A Tekitlenthez kell javahét? Hallod, és felét nem olvastam föl. A felét nem olvastam föl. Most minden már egy Koveri, a Tekitlentben vannak challenge-ek? Challenge-ek, ja az is, Tekitlentben vannak challenge-ek. És tudom, hogy fiatal, és izé, meg mit tudom én, meg és most én... most fikázzuk amúgy, tehát most... De nem gond, mert nem mondtam nevet. De hogy és egyébként... Hogy ezt ne! Igen, és csak egyetlen egy dolog miatt mondom ezt. Hogy ezt ne, mert hogy egyszerűen így elveszük azoktól a lehetőséget, akik egyébként tényleg kérdeznének valamit. Mondjuk már rájöttem, hogy egyszerűen visszatérve, így vannak visszatérve ilyen. Erre a... Amúgy, hogy még korábban akartam neked mondani good like, aztán Alexis revette, hogy meg akartam szólni, de aztán itt elfolytottatok. Szóval visszatérve, erre a hogyan töltötted le meg ilyenek, hogy meg hogy ez mennyire idegesítő, ez nálam is előfordult, például ugye elég sok Daisy-s videót csináltam, és nálam például minden második, harmadik komment az, hogy hogyan kell letölteni. Nagyon-nagyon csináltam 3 videót, és még mind a mai napig kapok ilyen kérdéseket, szóval... Jó, hát erre már nem hogy hívják, nem, hát ez nem mennyi? Alkalmas, hanem hogy hívják ezt. Nem én az, amit mondtam. Szóval, hogyha egyszer megkezdik elmondod, és utána megkezdik, az majd idegesítő. Akkor olvasd hát, vissza, keresd vissza. Körülök, hogyha videó van róla. Szóval ebben teljesen értem, én igazat adok. Visszatérve az előzőhöz, kiraktam egy ilyen vicces ilyen képet Facebookra, hogy volt egy videóm, ami ilyen kicsit mutatok, de aztán nem is volt témában valami kicsi dolog. Egyébként a nem áll fölhöz, meg az ezekhez kapcsolódom. Az volt alatt, hogy úgy hallottam, hogy kicsi a pöcsöd. És ilyen hülye fejem volt közben, és én kicsit mutattam. És úgy volt kirakva a profi, a poszt, hogy hey, facebook.com/profil.php, tudod, ami mindenkinek a saját adatlapját hozza be. Igen. És akkor alatta a kép, hogy úgy hallottam, kicsi a pöcsöd. És... Rámír Arnold, nem mondok teljes nevet, 17 éves, szóval láttam a képét, viszonylag normálisan is néz ki, azt mondja, mondd már meg, mi bajod van velem. Két perc rá, na hol a válasz? Még 2 perc rá, szóval nincs időd válaszolni, honnan a szarból vetted azt, amit kitettél? 5 perccel válaszol, mondom, te ki vagy? Azt mondja, te kitettél egy képet, hogy kicsi a farkam, amit nem tudom, hogy honnan vettél, és ezt kérdezem, hogy mi a faszért tették ki ilyet, amikor azt se tudjuk egymásra, hogy hány éves. Szóval pontos éven, elnélkül. Igen, rá is hiszem, hogy 17 éven, igen. De annyinak néz ki, szóval ekte. No, oké. Okay. Jó. Szóval ez a... És akkor ezekre kell válaszolni, tudod. Hát ez ismerős, érted, ezért mondjuk el mi is mindig például a stream közben, hogy Steamen ne jelöljenek be, mert... Csomószor, egyrészt ugye nagyon nehéz átveregedni magadat mondjuk 80 emberen, mikor a 81-et keresed a listánban. Igen. Másrészt pedig nekem annyiszor volt már, meg szerintem nektek is, hogy mit tudom én, bekapcsoltátok mondjuk reggel a gépet, vagy akármikor, tök mindegy, ugye bekapcsolódott automatikusan a Steam, és mire te elmentél fogat mosni, fürdeni, mit tudom én, kajálni, visszajöttetek a géphez, minimum ott 5 olyan... üzenet érkezett, hogy szia, játszunk, miért nem játszunk, miért nem írsz, miért vagy ilyen szemét, látszik, hogy csak a videókban vagy jó fej, stb. És értitek, nem is vagyunk ott egyrészt, másrészt meg nem tudom, hogy vagytok vele, de szerintem a zaklatás az annyira erőszakos, meg rossz dolog, főleg, hogyha nem is vagy ott a gépnél, hogy meg kontraproduktív, tehát pont attól, hogy egyébként lehet válaszolni neki, de attól, hogy még kétszer akkor rám spamel, hogy na, mi van? Már nem. Akkor már ott lesz alapra. Én kaptam ilyet a múltkor, hogy igen. Már most így visszakanyarodva, amin így, tehát nem az, hogy fájt, nem az, hogy elgondolkodtam rajta, vagy hogy kicsi még, vagy valami, hanem akkor konkrétan belegondoltam, hogy hogy miért fajul el valaki arra, hogy azt írja nekem, hogy szia Alex, az Xbox kontrollert hogy dugtad rá a gépre? Tehát amikor egy USB kábelt nem tudsz bedugni, akkor azért ott komoly gondok vannak. Tehát ha még nem is láttál a számítógépet is, ki tudod, mint amikor a gyerek belerakja a háromszöget a kockának a lyukába, a játékba, tudod, a kisgyerekeknek van ilyen, hogy a formákat tudja tesztelni. Tehát ez amikor elmond, ez történik, hogy itt áll egy USB kábellel, meg egy dugóval, amiben USB kábelt kell dugni, és nem tudja, hogy mibe dugja bele. Tehát, és egy könnyű szemekkel ránéz, hogy... Igen, hogy Alex, hogy kell bedugni egy kábelt a gépben, úristen gyerekek. És ott zokogsz. Igen, és én meg olvasom, és ő is zokog, én is zokogok, hát én teljesen más ilyen. Ja, igen, én átérzem. Hogy ezt egész mondatódat valami más alternatív irány. Közben búcsúzzunk el. Búcsúzzunk, igen, mert már mindenkinek mennie kell. Nem kell, csak szeretnénk. Azt már szeretné elmenni. Jó, most nem fogok itt hazudozni, csak elég volt. Igen, kicsit soká tart már, de én voltam a végső szó, most lehet engem utálni egyébként, majd így a nézőktérről. Jó, hát neked nem áll föl ennek. Neked nem áll föl neked elnézőktér. Igen, szóval... téged már sajnálnak. Szeretni foglak titeket, az biztos. Oké, okay, hát figyelj. Hát akkorunk később. Tehát ahhoz képest, hogy az első 10 percben semmit nem lehetett hallani, akkor meg voltak kisebb, nagyobb problémák. Én azt hiszem, hogy megtanultam live-ot prezentálni, ezért aránylag szerintem egész jól sikerült ez a beszélgetés. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Köszi, good like, hogy elfogadtad a meghívást. Abszolút köszönöm a meghívást, és... örülök, hogy így megismerhettünk így kicsit, minimálisan közeledül is. Így de az, van. Hogy Alex Rovisnak nem áll föl, az... Na, az, jó, az ez már tudom. Ez van. Ez az egyetlen információ, mint az, meg kellett tudnunk, de hát végül is ez is kitűnt. Ez is benne van. Még egyszer így köszönöm szépen, aztán remélem, hogy minimálisan azért azok a nézők, akik úgy gondolkoztak rólam, mint eddig, azoknak megváltozott, mert nektek is minimálisan véleményetek. Nekem maximálisan egyébként. Nekem is. Ennek pedig én, na mindegy, nem is mondom el, mert nem akarlak megbántani, de nekem megváltozott a véleményem. Geri úgy jött fel, hogy mondtam, hogy meghívtam Good Like-ot, és mondta, na jó, akkor én ma nem leszek. Na, köszönöm szépen. Én mondom őszintén, kicsit aggódva, kicsit tartottam ettől a beszélgetéstől, hogy milyen lesz, de teljesen jó volt szerintem. Jó, de nem, de nem volt... Nekem állt, mikor elkezdtük. Aztán... nem tudom. Aztán jó, de nem voltunk beegyezve vagy ilyesmi, nem úgy álltunk hozzá az egészhez, csak voltak fenntartásaink, de ettől függetlenül mondom, nagyon kellemes csalódás, de tehát emiatt ne sértődj meg semmiféleképpen, hogy az elején. Abszolút, én ennek örülök, meg én tudom, hogy alapvetően más képet állítok be, mint amilyen én valójában vagyok. Ami és... nem tudjuk, hogy miért van egyébként. Még én sem tudom. Meg itt teljesen más, egy nagyon-nagyon más vonalat képviselünk a The Cover-in. És talán ebből volt ez az ellentét. Hát nem tudom, az, hogyha neked se tetszik az, amit te felraksz, és nem érzed magadénak, akkor nem tudom, hogy ennek így mi... Azt szeretném megérteni, hogy ennek így mi az értelme egyébként. Ez egy más alternatíva. Nem tudom, lehet, hogy krizofén vagyok, még nem tudom. Na, de már nem lehet tényleg. Nem, ennyi idősen az embernek a személyisége még nagyon alakulóban van, meg nyilván... hát... Még 16 évesen az ember azt se tudja, merre tart. Persze, abszolút nem. Tehát fogalma nincsen, nem is lehet még kialakult személyisége, mert ilyenkor alakul ki a személyisége, tehát ilyenkor még gyűjti magába azokat a dolgokat, meg az ember egész életén keresztül változik. Én szerintem ez nem probléma, az a gond, hogyha valaki, annyira megátalkodott és önfejű, hogy egyszerűen nem akar változtatni soha semmin, és nem nyitott másokra. És én azt gondolom, hogy ennek az egész podcastnek talán, ha valami tanulságot le kell szűrni, akkor mindenképpen azt érdemes, hogy a magam részéről azt szűrtem le, hogy mielőtt bárkit végleg mondjuk elítélek, vagy beskatujázok, nem jó szó az elítélek, mert nem szoktam ítélgetni, de beskatujázok mondjuk egy bizonyos dologba, addig, vagy azelőtt érdemes mindenféleképpen legalább egy személyes elbeszélgetést, ha van rá lehetőség, mert hogy egészen másképp alakul ki róla. Attól függetlenül, hogy bizonyos dolgokat továbbra sem értek egyet, viszont nem kell mindenben egyetértünk. De nem kell mindenben egyetértenünk, így van. Tehát ezért is szép az élet. Így van. Így van, így van. És Alexnak nem áll föl, köszönjük szépen a figyelmet. És Alexnak nem áll föl, köszi, hogy itt voltad. De nem álltam én mindig! Na jó, köszi Alex, hogy itt voltál, és nem állt föl. Igen, az elején. Jó lesz. Jó, és köszi Ryan, te is, hogy itt voltál. Én köszönöm szépen a beszélgetést. És köszi Geri is, hogy te is, hogy itt voltál. Ó, én köszönöm. És Kreffer, neked is. Bár te nem voltál itt, de köszönjük. De nem voltál itt, mégis. Bár te nem voltál itt, de köszönjük. Hát megkérdeztem, hogy nézi, azt mondta, hogy a sajátját csinálta. Aha, jó. Okay. Aha, jó, oké. Okay. Na jó, köszi még egyszer, srácok. Köszi még egyszer, hogy itt voltatok. Sziasztok. De várjál, várjál még gyors egy poént, ezt ki nem vagyom. Egyszer igen, és akkor megint a 20 perces állat. 20 perces állat. Nem, tényleg megyünk, de ezt muszáj mondom. Egyszer volt egy olyan, hogy voltunk podcasten, és akkor utána csak hárman voltunk. Nem volt Ryan, mert nyaralt, és nem volt Kreffel se. És így oda kommentelték, hogy basszus, nincsen Ryan-sek Kreffel, akkor most kit utálhatok, érted? Nem, az volt a de komment, nem. Az volt a legnagyobb komment, hogy basszus. Se Ryan, se Kreffer, se Zsotyó, akkor most kiről iratkozzak le? Vagy nem, se Kreffer, nincs se Ryan, akkor most kiről iratkozzak le? És akkor valaki így odaírta Zsotyóról. Na jól van tényleg, köszönjük, itt voltatok. Szevasztok. Sziasztok. Sziasztok.